الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون وقال تعالى في مقام آخر الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مسلمانا نورنو تاسو ټول چې نن یو ځل بیا په کوم دیني جوش او ولوله راغلي یې الله تعالی تاسو ټولو ته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي پروردګار عالم ستاسو د ټولو دینی تقاضے اولن او دنیاوي تقاضے ثانین پوره کړي عزیزانو د دین حاصل دا دی چې دین د ژوند مقصد وګڼل شي او دنیا د دغه مقصد د حاصلولو ذریعه وګڼل شي او چې کله فکر ډسټرب شي فکر او نظر ګډوډ شي نو کوهتا نظر خلق او کم دور اندیش خلق هغه سبب ته مقصد وایي منطقیان دی چیتا قلب موضوع ہوئی او دا قلب موضوع سادت تصور دے فجعلنا غالیہا سافلہ چی دا شیب برا طرف لاندی شی او لاندی طرف باندی شی نی او ڈک نوخے چی تو الٹکی او ڈکنے پہ ہم نہیں نتیجے رتا سوڑان دے دا شیخ عبدالرحمن دارمی رحمہ اللہ یو حدیث نقل کرے دے او شیخ عبدالرزاق مصنف کے ہم نقل کرے دے پیغمبر علیہ الصلات و السلام فرمائی ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحبہ ولمن لا یحبہ اللہ تعالی دنیا ورکی آغا چاہتا ہم چسو کی خوخ ہوئی او آغا چاہتا ہم چسو کی خوخ نہیں لہذا بلا دیر اہل ایمان با مالدار ہوئی نہیں او بلا دیر کافران او ملحدان با ہم پدغا انداز مالدارو گورے وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِ الدِّينَ لِمَنْ يُحِبُّ خو اللہ تعالیٰ دین یوازی آغا چاہتا ورکی چی سوک با اللہ خوخوی فا فمن اعطاه الله الدين فقد احبه كما قال عليه السلام چادچی الله تعالی دین ورک او دا تصور ولا زین کې واچو چې دین اساسی مقصد دی نو دا دې خبره دلیل چې دا سړی د الله تعالی خوښ شوی دی اوس دا بیا یو بل خبره ده چې دا الله به خوخ مې یو تکلیف په پیغمبر راضی حدیث کې راضی امام بیهقی حدیث نقل کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان الله اذا حب عبدا عالجه بالشدائد او کما قال علیه الصلاۃ والسلام دا خدای چې کله یو بنده خوښ شي داغه معالجه شروع کی داغه سرجری او آپریشن شروع کی په مصائب او تکالیف باندې کده فرد وینو تکلیف پر راضی کده یو حزب او جماعت وینو تکلیف پر راضی او کده یو مملکت او ریاست وینو بیا به تکلیف راضی خدا را دې دلیل نه دی چې دا فرد یا حزب یا ریاست او حکومت د الله نه خوښ دی در دیر پارا چه اللہ تعالی مزید دے دے ارتقا منازلو بانے مقبولان دے کول واری خود دیر پارا بنیادی شے امام احمد ابن حنبل او ضابط علی کلی دا چه کل صبر فی القرآن فہو بمعنى الاستقامة ہر کلمہ دا صبر چه قرآن کی راغلی دا دین مراد استقامت دے او دے استقامت مانا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے اللہ یروغ روغان السعالب چه دے لکه دے گیدر او دے لنبر کل یو شپول کشپا او کل بل شپول کشپا نکی بس چه کمزائے بانے ولار دے نم پا غزائے ولار دے دتا اس فرق نپریوزی دنیاوی جوان کی دتا ناکامی رالا او که کامیابی رالا دتا پا استقامت او پا سٹیبلیٹی کی فرق برازی بلکہ ما مرگرو تا ہوئے ما امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بسد ادب و احترام صبر قرآن کی پمانا دے استقامت نہ دے صبر و استقامت لازم ملزوم دی انگریزی کی ورتو ہے انٹر ریلیٹڈ انٹرچینج بلوم نہ دی انٹر ریلیٹڈ یعنی دا نہ چی یو ذکر شی او بلکہ مراد شی نہ بس چی یو ذکر شنو دوارا مراد دی بے اک وقت زکا پیشنس وداؤٹ سٹیبلیٹی اور سٹیبلیٹی وداؤٹ پیشنس دیر از نو سچ کانسیپٹ دا سے قانون چرتا نشتا چه صبر بوی او استقامت بنی سڑی کی یا سرے با صاحب استقامت وی او دے با صابر نہیں خو چه صابر وی نو دے با صاحب استقامت وی او چه صاحب استقامت نو دے با صابر وی دا دلی ونو خبری زان سر یاد ساتھ ای عزیزان زکر زخو سمخ کی نا لی ونے ام سوز دینا دا لی ونو دنیا کی نوز پہ لی ون تو ڈبل شوے دے دا حکیمان او طبیبان چی عرق جوڑے نیو تا دو آتی شوے عرق جوڑی دی دا سی چی پا دی دکچی بانے اغا خاصا آلا کی دی کرمبک ٹائپ اغا کرمبک ٹائپ شے غیتا چی بلاس خیجی نو یخیجی او اغا سٹیم یا اغا خوالا دا دو سنتونو شکل کے لاندے تک تک تک تک دیتا عرق وی عرق مارا خوالا دارا دوائی خوالا دا اغا پا بل شے کی جمع کئی اس کم عرق چی دو آتے شئی نو دا خوالا بیا پا دویم زل اویا شئی نو چې د خولې نه کومه خوله پیدا شي نو هغې ته وایي عرق دو آتشه نو زه خو لیونی وم اوس لیونتوب دو آتشه شه عزیزانو بار تقدیر الله تعالی نه غواړو چې الله تعالی موږ ټولو ته صبر او استقامت نصیب کړي او دا مسله دا تاریخی او هسټوریکل ده تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی ہے ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف تاریخ پل ځان دوہراوی داسې نشي کېدی دنیا مجموعۃ الاضداد ده کمبینیشن آف اپوزٹس دس امکان نشتا چه حق بوی او باطل بے مقابلہ کی نہیں عادل بوی او ظلم بد آگے مقابلہ کی نرا پاسی توحید بوی او شرک بد دنیا کی موجود نہیں رنا بوی او دا تیارے تصور بد دنیا نا ختم وی مڑوخ بوی او لگا با عام طور دا خلق و ذہن کے دادی چکنی امریکہ کے ٹول خلق مار دی عام طور دا خلق و ذہن کے دادی وجہ خلق زان پسین لاؤ کئی امریکی تا دیا کینیڈے تا زورتا مرگریا پا امریکا کی بدور اگی ہوئی نی چی دقا سی غریبانا تا پٹ پاتون و پراتی کوری نی التا خدا تصورم نشتا چیل دا جمعات کشکو کا التا خدا جمعاتم نشتا شپیر پارا بلکہ دا جمعات دا پارا و نان پرافٹ آرگنائزیشن دا پارا خود دی فرسٹ اور کنڈیشن ان دیس ریگارڈ ایز نو باڈی از الاؤڈ ٹو سٹے ایٹ نائٹ دیر چی شپتی رول دې کې رجایش ته کاټ نه رزق ورته ټیکس ایگزامشن ورکړل چې دې پراپرټی نه د دې جائیداد نه موږ ټیکس نه اخلو بلکې ته چې کوم چنده ورکې هغه جمعات ته مدرسې ته چرچ ته سینیګاګ ته مندر ته د سکانو ګوردوارې ته نه هغې ته موږ ټیکس ډیډکټیبل ټیکس ډیډکټیبل کوم رسید چې ولې موږ ورکو هغه رسیدونه هغې د کال په آخر کې خپل انکم او آمدن سره ور شامل کړي صحیح نو آی آر ایس ته وړېږي آی آر ایس انټرنل ریوینیو سروسز ته هغې ته یې ورولېږي نو هغې چې څومره چنده ورکړي مسلمان جومات ته ورکړي سکھ ګوردوارې ته ورکړي هندو مندر ته ورکړي چا ارفنه جو یتیم خانه ته ورکړي چا چرته بل ویلفیئر کې ورکړي او شی ریکګنایز وي رجسٹرڈ شوې دی د حکومت منظور شوې دی ایگزامشن نمبر ورسره وي نو هغوی هغه پیسې ولا د آمدن نه کټ کړي چې دا پیسې ډول د آمدن کې حساب نه یعنی مینس کا هغې باندې 40% ټیکس راځي د حکومت طرف نه نو تا چې کومې 100 روپۍ جومات ته ورکړي دي هغې کې 60 روپۍ ستا چنده او 30 پکې د جال ډبلیو بوش وه صحیح شو هغه هم جوماتونو له چندې ورکوي صحیح ګوردوارو له هم ورکوي سینیګاګ له هم ورکوي چرچ له هم ورکوي خو د جیبه نه تا چې کومې پیسې ورکړي دې کې د هغه ګورمنټ 40% ټیکس دی نو هغه 40% ټیکس هغې نه هم ته د خپلو 60 نه خلاص شوي او د هغې د 30 نه خلاص شوي عزیزانو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې صبر او استقامت یو بل سره لازم ملزم دي خو کله چې سړی صبر نه وکړی شي د ده متعلق څوک دانش ویلی دا ډېر استقامت والا سړی دی د استقامت والا دی نه اوس که سبا پې تکلیف راغی ده منډه والا سبا پې تکلیف راغی ده منډ بلکې ما تېره جمعه تاسو ته وویل چې باید چې سړی د بزدلۍ مظاهره ونه کړي ما یو غلطي وکړه تېره جمعه مې دا ذکر کړو چې د سپتمبر 11 نه بعد عموماً خو زما هم دغه پټکې په سر یو دغه صادر مې چرته چې یونیورسٹی ته ځم کالج ته ځم چرته ادارې ته ځم ایئرپورټ ته ځم ریلوې سټېشن ته ځم چرته ځم هم دغه ځکه پروس کال مې هم تاسو ته تیفه ویلې چې ما نه یو ملګري تپوس وې ته امریکا کې دې جامو کې ګرځې باندې سو فال ته بربند کړل هلته مې څوک جامې نه اچي زموږ د سمرګرو دوکانونه دي د ښځو جامې خرڅوي اچھا نو خو نو زه ته تپوس کوم کاروبار څنګه وې چې کاروبار خراب دی نظر ته هم کاروبار ولې خراب دی مونږ په خود جامع خرڅ وغي جامع چي اي بربنده ګرځي په پچای خرڅ کوي بهر تقدیر نو ما نه یو غلطي وشو بلکې غلطي نه چا اډوایس مې وره د چا مشوره مې وره دا چې خلک ډېر مشتغل دي مسلمانانو ته او خصوصا پټکی والا او ګيري والا ته ډېر پرشتيال کوي دی وجه خود اوسه کانو غریبانو په سر وخړه ته ګل ته بیا دا امتیاز نه کېږي دا مسلمان دی خو چې هر څوک ګيري به شاګل نو بس ور منډه کړه په دوه سکانو غریبانو وې دقه دي دا غفلانی ملګری خپلانې په تاسو پیژنې وې دا غفلانی ملګری دي عزیزان نو ما ته ملګری وې یره چې څه په ایئرپورټ ته بوزم ا بای پروفیشن انجینیر دی وې زه ایئرپورټ ته بوزم خو دا پټکی بل لري کې نو ما ولې وې سړی چا بره شیشه وشتي یا بیره له ګاډي ته اورا چولې ما دې ته خدای له وته څه نه کوي لی ونیم دلته ډیر شیری بهر ته دی ما پټکی لري کې او پټکی مې بریف کیس کې کې فوټو نو دا غړم بنه موقع و چې ما ته واسکټو باسه نو واسکټ مې وښتم چې کله تارو سر چې کولاله وی واسکټو باسه بیا ډیټیکټر وګرځو بیا یو سړی راغی زما بدن ټول تارو سرچ کړ بیا راته اوس بوټو باسه نو بوټ مې وښتم اوس به پر توګ باسم که بسم دغه سټاپ شم صحیح فورن الله تعالی زما ذهن کې واچول چې دا سزا تا ته دې بوزدلې مې لا شو نو بس آینده را پاره بیا غزم وکړو چې هم دغه پر اوس ما ته وکښ نه کوي ځکه هغه وی چې دا دومره په وېزه بل شیپ کې روانه دا به دوره لیونې نه چې بم بم کلاسې پټکی به مواله نو بهر ته دیر عرض مستاس خدمت کې کوچ صبر ختم شي استقامت ور سره ختم شي چې استقامت ختم شي صبر ور سره ختم شي قران کریم کې الله تعالی فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه آکسان چې چایو وعدا اقرار او اعتراف کړ دې ربنا الله دا جګړه دنیا کې روانه بس پدې یو خبره ده د ټولو جګړو سره دا یو خبره چې ربنا الله زمونږ رب الله دی ابو لهب هم پدې خبره کوي چې د دې ربنا الله تقاضي سدي ربنا الله تقاضي سدي دیو چې خو پیغمبران ته پوسو صلی الله علیه وسلم بي بي او بلال ماسره او زین است پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته او تاسو بیا دواړه یو بل سره مساوي وي هیڅ فرق بنی چې ابو لهب څومره خېسته دی او بلال سورته ور دی هیڅ فرق بنی چې ابو لهب سمر لوی بزنس مین دی او بلال یو غلام دی دواړه به ایکول او مساوی او بل سره ناسي هغه وز داسې خبرې قبلو ته تیار نه چې دا حبشي غلام ما سره یو ځای کړي نو در ربن الله تقاضی دا خلکو ته معلومی نه دی وجه په جګړه شروع کی وای نه دی یو خبرې نه واپس همدغه وجه چې هر کافر هر ملحد هر ڈکٹیٹر هغه دا غوته چې پیغمبر په دې شی کې انوال کی چې دا خبره سره په دې می لگزان پوئے کا قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے نمروز ابن سرخا اغم دے ابراہیم علیہ السلام نا دغا تا پوسکے دا رب سی اس دانا چھے غدا رامی جوئے کو پوئی دینا یقیناً پہ پوئی دو پیغمبر انوال کو بباحث دے نا ابراہیم علیہ السلام آورتا جواب ورکا قال رب الذي يحيي ويميت ورب غزاد دے چھے دے جوان دے کولو مرول کئی قال انا احيي وامیت وی کدا در ربوبیت تصوری نو دا قدرت خو ما سره همشتا بیا ته بل چا طرف ته دعوت ولې ورکې دا خلک ما له پاره ولې نه کنوینس کړي دا خلک ما جانب ته ولې نه راغیب کړي او تاسو ګورئ سیدنا موسی علیه الصلاة والسلام چې کله فرعون ته راغی فرعون ته نه تپوس کولم بنه تپوس فرعون کړی دی هیستری په دی گواهی قال وما رب العالمين ورب العالمين سشير چتا تنف تداوت وكي ابراهيم موسى عليه السلام جواب ورك ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وزما رب اغزات چه هر یو نوع مخلوق ته داغه یو خاص سټرکچر ورکړي او به خاص طبيعت ورکړي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هدى معنا دا هغه هدایت نه چې ما او تا الله را کړی دی مسلمانان شي پی دا هدایت تبعی دی دا سره دا هدایت تبعی دی چې خرته دا هدایت کوي چې کته امریکا کې او کته پاکستان کې نو امن وکړي صحیح او سپیته دا هدایت کوي چې کته په امریکا کې او کته په هندستان کې نو غپیږي با صحیح او پښو ته دا هدایت کوي چې کته امریکا کې او کته په انډونیشیا کې نو سره کوي نو موږ وکړي دا هدایت قال ربنا الذي ادغ وجد چې دې تبعي امور کې دي چې تعلیم ضرورت دی سپیل تاسو تعلیم ورکوي چې تاسو په پیګ لګور سره لګور سره هر له تاسو تعلیم ورکوي چې تاسو سکول شته د ام ام خور تعلیم نشته د قصد هنه دو یا د غوي د رق استو دا چې تعلیم غاشته زکه تبعي امور هغه د تعلیم مقتضی نه دي ار تعلیم تقاضا نه کوي طبيعت په تقاضا غواز نه کوي عزیزانو ناز به کوست تاسو خدمت کې چه قرآن کریم فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ آغا خلق چه چاہے وعدہ خبر کرے چه زمون رب اللہ تعالی دے مونگا دا اللہ پر ربوبیت بان ایمان ساتو او دے ثم استقامو او دا دین بعد تسلسل سر کانسٹنٹلی او کانٹینیوسلی بلا انقطاع without any disconnection اگر بیا دے استقامت مظاہرہ کرے دے اللہ یروغا روغان السغالب دانا چی نندی دیش پا و سبا اگر دیش پا نندی دیش پا و سبا اگر ما مرگرو تو وی بیگا ہے مرگرو سر ذکر کو چا ذکر کو جی داو شو الیکشن کو پسند کے وی ایم ایم اینا دو امین برانو تختی دل صحیح ما دا خود تختی دو دنیا دا دیش پا دا نوائی چو تختی دل دل تا خبردار ہے سر پاتی شو خبر هغه شی وی چې ناشودنی وی د تختیدو دنیا کې تختیدل خبر نه دی تختیدو دنیا کې دغه وګوره د سپی طبیعت سره غب کول او چکر سپی طبیعت نه دا خبر ده چې اخبار کې دور کې چې سپی غب غب شروع لږ زور سره نه خبر دا ده چې انسان غب غب شروع چې کم کار ناشودنی وی او هغه شی غې ته نیوز وی د نکیدو یو هغه شی هغه ته نیوز وی هغه ته نو ما ورته د تختیدل کو دنیا کې تختیدو والا خبر نه دی چې کم پاتې دی دا خبر دی ما ورته نور وایا وی د مسلم لیگ نن نه دو تختیدل ما بل وایا وی د مسلم لیگ قاف نن نه هو تختیدل یو پاتې شه ما بل وایا ورپسې وی د ان پی نه دو تختیدل ما ورپسې نور وایا وی د پیپلز پارټای نن نه هو تختیدل یو پاتې شه پیپلز پارټای نن نه هو تختیدل یو پاتې اما ورته ما بل ورپسې درته زوام چې د ایم ایم ای نه مو تختیدل خصوصای په خپل او نه قبل چاله وکړه ما دا متحده مجلس عمل نو متخدد کنی ولی سوار دا سنیٹران را لیل خصودا والا چاو کرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے او زمان خوی انٹیلیجنس والا سرم امرا بہتر بھی نا غی مالا اس بھی یو مرگری تا غارتن شیخ ہو در ما لگ دا تا پوستے ہو کئی چی دا مولیان مراجمک دا تلاکون مولا ورکول مولیان را اسم کول طلاق مولا ورکو چې طلاق کوي دی فلانی پینل ته ووټ ورکوي نو په دې مولا دې اعتماد نو خپل سودا دې په خوله صحیح مولا دې ته ايو مولا ورته ويو وې تاسو چې موږ طلاق راکوي بوله په موږ اعتماد نشته که تاسو چل کړی دی اي ورته نه ناسه جماعت د مفاد لپاره صرف نو ما مرګر ته بیگاوي مې شو په خر سوريږي نو جماعت د مفاد لپاره چې خر نه راکوځيږي له دور سره بیا د جماعت مفاد ما خلاف چې پروپاګاندا کولم د جماعت مفاد او زما غشې چې الیکشن کې کیس کولم د جماعت مفاد صحیح شو نو ما لطیفه وویل په ما یو امام موسکو څنګه یو امام موسکو د چیرو کونه ما فراغه نو د غریب رسول الله منو ختمه نو یو مقتدی ساده غوندې ونه هغه وی چیرې دا په څیر ټول مقتدیان ولار دي د امام استاد بي عزت کی د خپل بي عزت غو نه کار صحیح نا غریب په دامن ځکی او تلاش کې چې د لمن ولر خاص نا غلاسې بد ځای سره ورګید نو امام استاد غوسه شو مانځکی لاس دا سلوستو با نو د وی شاید چې دا په کوم چرته سنت واجب وي ما بس خلاف سنت حرکت کړی دبم د دې مستقزا به چې داري د دې مرکات کې د غزاین ختم نو دې بیا غریب روان دي نه هغه ولا بیا لاس نو چې امام استاد سلام وګورځو بے غیرت ته د سړي زوی ته انسان دا کار سو کوي هغه ورته کم کاری دی روان دي چې مې کړو کله راستې ا امام استاد ورته خدای دې استاد دې دوالو کارونو سره بے خوباسي صحیح شو نو ما چې ما خلاف پروپاګاندا کولم دې خدای استاد بے خوباسي اجي بیا دې کار کې اسکو نو بیا دې خدای استاد بے خوباسي عزیزانو دې ما ته مرګرو وي تا د ملک له پرخو ده نو مارته د متنبی او شعر وي ما متنبی دې عجیب خبره کړې چې ما نه پرخو ده چوريد وساله و يريد هجري اريد وساله و يريد هجري فاترك ما اريد لما يريد مرته ما غفتل چې دلته يم خو څه خلق داسې غيبي دې دلته ني چې دې دلته اي داخلي ونه مولا دې د دې لي ونه مولا په موجوده کې زموږ د کمیشن مېشن کار نه کیږي دا ګړبړ دې له هغه چې دې ملک ته ودرې دې کې خیر دې مرته فاترك ما اريد لما يريد مور ته نشه د پاره خیر باد مناسب راته مدینه کې ته خدای ته ګور راځي نه مور ته نه خدای ته نکتلې زکه تل صحیح شو ما خدای ته نکتلې زکه مې د عمل پرې خوده الله له پاره پرې خوده زکه چې ایمان مې خطر کړو صحیح عزت مې خطر کړو صحیح ډیګنیټی مې خطر کړو صحیح شخصیت مې خطر کړو ما وې راځه د دې چلن د مخه دې چلن د مخه ده بهر تقدیر از به کوستا خدمت کې چې قران کریم فرمایي كَلَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا كني يو دور آغا دغه زما دې سملای تر دور پوری یو دور آغا د ترجمه ته ولا مرګري ناشتي چې څوک به مې سملای ته درو نو مينت دا ولا ما وفه دور پسې ته چې ته بجی ته جی دا دین کار دې څه دار دین کار څنګه ته پتاو چې غریب زمانه ضبط کی صحیح به دار دین کار ته په مینت په مسړې تیار کړ غریب پوتره زویر مورته ګور نور څه کنه کیږي نو دا الیکشن په سړی 22 وی یو کلی ته تله بل کلی ته تله بل کلی ته تله او شو کور کایو کنه ور کې دین خبره خبره شي په دا اساس باندې یو سړی باندې 22 وی دا مدرس عالم چې ته باندې مطالعه 22 کنه دې اوس د دې سره لري کده قسم کړي د کتاب نه ګوري صحیح ده خدا مطالعه دا تدریس به باید یی سبا طالب می چرته ورو طالبان روان دی نو شرمای طالب لړو طالبان روان دی زلین کی ته پوس بنا نو کی مال به یو یو مورس ته زمو دی دور کی یو مورس اگر کافی تقریر یاد کړو کافی مشهور او خلق مت کو چې چا په سوالو کو ناغه پتی پته نه پوهیږي دې سوال جواب پکې ست دی هغه په سوال دی پوه نه کو جواب ته وکی دی صحیح به په سوال نه پوهیږي کو جواب ته وکی دی نو وزاره تقریر یاد سره شو کوم ته پکې ځل خپل جواب وره عزیزانو عرض به کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی دې زموږ ایمان محفوظ کړي تاسو ټول امين وای لږ زور سره نو یو دور آغه چې علماو به مننت کو خلکو ته چې ته دې الیکشن ته ودرېګا او یو دور آغه را دې چې بیا وفد جوړ کړي خان صحیح شو را دې چې بیا وفد جوړ کړو څوک د دې د نړیواله تر لندن ایون تر ما پور امریکای ته اپروچ کړ ما یې کزه پکې سو ویاځي پدې خوا مولانا صاحب قتل نه دي صحیح نماز ورته سو و وی جی دا فلانې کوشل دا به ډېر صحیح فلانې او شو فلان کې یو پکې زما یو سپینګیره استاد او غیر ته په ټلیفون را ملاو کو ورته مولوی صاحب اس صرف پدې خاطر چې ته په ټلیفون را نه به صرف ټلیفون باندې نور مازه دا ریکمنډیشن نه کو نه چا څه پزکه مازه جماعت کې هم نه مولانا صاحب ته واضح زه په جمعیت العلما کې نه یم. صحیح شوه، ما دا مولانا اسد صاحب ناستې صرف ده سره یم او صرف تا سره یم. صحیح، ما د هغې نه را په دې خوا چا سره نه یم، یوازې ځان سره یم. صحیح، ما د ځان نه علاوه نور هیچا سره نه یم، یوازې ځان سره یم. او د ځان نه بره یو ما تا سره یم، یو د مولانا اسد صاحب سره یم. بس نورو ما توبه ایستې ده نورو ما. او بیا پرون چې د دې تفصیلاتو نه خبر شوم، د بیجګر مولوي صاحب یو خبره به ډېره زړه را یاده شوه. بیجګر مولوي صاحب یو ځل غصه شوی و، زموږ یو دوه مولایان خرڅ شوي وو. نو بیجګر مولوي صاحب وویل اوس سنسد روخ د زمانې خبره ده. نو هغه غصه شوی و، هغه وی وی د سوټو ګړوبې وکړي دا ایم ټي اګان ته ولامد وی سوټو ګړوبې. نو ما زمان خلک وایي چې سوټو ګړوبې مو کړي سو خرڅ شوي چې خدای دې خوار کړه. که نور خلک خرڅېږي خرڅ شي خدای دې بې خو داسې توره بلا ورپسې. ته خو لکه د افغانستان لیډرانو چې د شهیدانو وینې خرڅ کړې، ته هم د طالبانو وینې خرڅې. صحیح، د افغانستان لیډران چې خدای ووال سر تندې نه لګي، ولې نه لګي؟ د شهیدانو وینې خرڅ کړې. نو ما یې که چا دا غدر او چا خیانت کړی، د هغه به هم سر تندې نه لګي. خدای دې دنیا او آخرت ذلیل او رسوا کړي. الله تعالی دې تباه او برباد کړي چې چا د طالبانو پوینه باندې سودا بازی وکړه. عزیزانو، بهر ته دیر قرآن کریم فرمائے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله تعالى فرمائے چاچ دے استقامت مظاہرہ وکړه. استقامت دا د دین بنیادی تقاضا چې دین ته به مقصد اولین وای. دنیا که په تورې سبب درته ملاویږي ملاو دشي، او که دنیا د مقصد دپاره قربانیږي نو بیا دې قربان شي، او که دنیا ته دې مقصد و. نو قرآن کریم فرمایي، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیهم اعمالهم وهم فیها لا یبخسون. الله تعالی فرمایا غسوک من کان یرید، دا اونوی چې من اراده، زکه دا نفس اراده دا په هر چا کې موجود دی. یوازې ممکنه صحابو کې موجوده، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخره. حالانکه د انبیاءو نه را په دې خوا د صحابو نه پاکان خلک د خدای مخلوق کې نور نشته. خو انسانانو خواهشات ورسره، انسانانو خواهشات ورسره. الله تعالی چې ولکل تعنه ورکوله، ورته وی منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخره. عبدالله ابن مسعود سے بھئی پیغمبر تا میں چھو دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین مرگرو کے امداز اس تچھر دنیا ارادہ کئی اے پیغمبر آتے فار ٹائم بینگ دا ارادہ ہر انسان کی موجود ہوئی، ارادہ ہر انسان کی موجود ہوئی سوائے دے پیغمبر نے علیہ السلام. ناظرین قرآن کریم فرمائے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا آغا سوچ کانسنٹی او کانٹینیوس لی ایفرٹ سے داری دا کوشش او جد و جاد داری چر دنیا جون برابر کم وزینتا دے بیوٹی فائی کم دا دنیا جون دا برابر کم او دے خیست کم. قرآن کریم فرمائے نوفی الیہم آمالہم من بدوی تر دوی آمال اغا پورو پورو ورکو دا دوی جد و جود دا دوی تقاضے دا دوی مقاصد دنیا اعتبار سر دے باغے کے کامیابی. نو اس دنیا ہندو ام گٹی، مسلمان ام گٹی، سکھ ام گٹی، عیسائی ام گٹی، یہودی ام گٹی، بلے ام گٹی او بلے ام گٹی. من کانا یرید الحیات الدنیا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم. اللہ تعالیٰ فرمائے چی سوک تسلسل سر دنیا غواڑے جد جود دا دے کانٹینیوس او کانسٹنٹ ایفرٹ سے دا دے چی زمار دنیا آباد شی فقط، زمار دنیا خیست شی فقط، زمار دو دنیا تا عیش او ناز و نعم دی ماتا حاصل شی فقط. اللہ تعالیٰ فرمائے نوفی، او بیا لفظ تا گوڑے تاسو اس قدرش نے لفظی تحقیق ہوں کوئی کنے کوئی وفا یوفی استیفا و ایفا اعتا کاملا پورا پورا ورکو نوفی الیہم اعمالا. اللہ تعالیٰ نے فرمائی نوتیہم اعمالا. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم. اللہ تعالیٰ فرمائے پورا پورا ورکوم اغوی تداغوی اعمال، پورا پورا ورکوم داغوی دستر و داغے اجر و داغے جزا داغے نتیجہ وهم فی حالا یبخسون. دی سر بدی کی حس بخس نشی کولے، او دا بخس مانا دا بخس مانا چی دا ایفرٹس نا کم شے سنیتا ورکی، یو یا دوی مدا چی چیٹنگ ورسروکی. وشروہ بے سمنے بخش دراہم معدودہ، بشرہ بے سمن بخسن دراهم معدودا د بخسن یو معنا خدا را قلیل یو معنا دره قلیل او د معنا دره دراهم قاصدۃ الفراد ور سره وشو کوټه سکی ولول دوکور سره وشو کوټه الله تعالی ول چا سره دا دوکنه کوم چې افورت سے سوره کړی هم تمره شی ورته کوم چې سومره تا ګدوی کړی هم تمره شی ولور کوم هم فيها لا يبخسو خو بل چونکی د سبب ته مقصد ویل دی او مقصد بالای بان خود دی اولائک الذین لیس لهم فی الاخرت الا النار اللہ تعالیٰ فرمائے دے خلقو آخرت کے مرجے و ماوار دوزخ و جہنم وحبت ما صنعو چکم کار دے دنیا کے کڑے دے حبتا بمانا ظالمین اصلی ہی چھدہ بے خوبن نے اگر ٹول آمال لارلو بطل زکر دنیا دا پارا کم عمر چھدہ کڑے دے آخرت سر اس تعلق لیشتا حال بتا کہ نیت دے برابر کو او شرعن دا کار جائز ہو بیا با ڈوڑے خپل خوری زی بستا خیٹی تا اجر بڑتا آخرت کی ملاوی جی اجر بڑتا آخرت کی ملاوی جی خدمت بد خپل بچی کے اجر بڑتا آخرت کی دی وجہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی ابداع منتقو کور تا چم کم سودا راڑے خوراک کور تا چم کم سودا راڑے خوراک بچولا اللہ تعالی رستہ سو بچی ٹولا باد او خاط کی ٹولا مین ہوائے خدا سو کہ خدا تو گرے دغه سنت رو لغون دی خبرونه پوش کړه زکه ما مرګر ته وی به په وسایلو دباو دی په وسایلو باندې دباو دی درې عرب انسانان 50% اف دی انټایر ورلد د ټول ورلد پاپولیشن 50% انډونیشیا چاینا انډیا پاکستان بنگلاديش تاسو ټول جمع کې درې عرب انسانان 50% هاف اف دی هول پاپولیشن دا په دې برهونی کې را باندې او مکه 50% دا ټول د خدای دنیا ورته فارغه پرته ده او لګیا دی هغه یوټیلایز کوي ایکسپلایټ کوي د یو مرګ را ته بل ازه ته بیٹه کی وی جنو هغه مونږ نه سن غواړي چې مونږ سال تک آباد شو ما هغه وای دي سنت را لګا دمه کوي صحیح شو دا ډور ډیر سنت باندې عمل وکوي کنه چې پته نشته دا مر سره چاته دا چې دا بچی پیدا کول خامخا لازم دي او بیا مونږ ور سره یو غلط تصور دا د يهودو د عیسایانو سازش دي زمونږ آبادې کمش مونږو سازش په هغه چې پتاه کوي پتا ہے منہ کہ اپ خپلے کئی او پخپلا ڈو بچے پیدا کئی نا اگر وہ ون از انف ٹو آر مور دین انف تھری اینڈ تھرٹی ڈز ناٹ میک اے ڈفرنس صحیح اگر وہ یو کافی دے چھ دوشی دار کافی نہ زیادتی دری او دیرس بیا کو ور گڈی زکر دے کان چھ رسول واوڑی ہاں لکتے لوائے وائے گا بیا تلندری بیا غوڑی شکر خوری نا اگر وہ چھ دریو تو روسی دی بیا تلندری بیا غوڑی شکر خوری بار تقدیر دا خبر دلی ونو نے خلق زین کی راضی نہ ہو انشاءاللہ ار پخ پختو یو شاعر هغه ډیر عجیب خبره کړې و وی دا زما خبره هل په دریا شي دا زما خبره هل په دریا شي چې کوم وخت کې دی تالو جب لو شي چې دا تالو جب باندې را پریوزي بیا سړی ته حقایق واضح شي فسوف ترای زن کشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار چې کله ګرد غبار کینی بیا سړی ته پته ولګي چې په اسمانه سورم ته په خر باندې اسمانه سورب که پخه دی ته وای جذباتیت او زمونږ دین تبا کې دی جذباتیت ایموشنلیزم ما په دې حج کې هم دا ته حاجان صاحبانو ته هم خصوصا ما سره چې کوم ملګری غوي خدای ته وګورای مقام ابراهیم ته نږدې نشي صحیح اوس کله دې جذباتی مولا ته دا خبره کې قاضي صاحب ته وای چې خبردار کې مقام ابراهیم ته نږدې شي په خوانه زین کډوټ دی صحیح دا مولا عبد الله سندي مرید دې په خوانه زین کډوټ دی ملحد غونې دی اشتراکی غونې مولا دی استراکی غونه مولا زور تام خبردار کرے حجر اسود تنیش دینی شی ناروا دی تلو ورتا صحیح اس خلق و ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہ گوری یا ایٹماسفیئر نہ گوری سرکمسٹانسز اور سچویشن نہ گوری خدا خبر نقل کے قاضی سے بلتا خلق منا کہ حجر اسود تنیش دی مشی زور تام زین منا کو پیغمبر وہی علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ یقبلہ و الا فیستلم صحیح کل کا ٹچ کا اغلاس کل کا کہجومی فات و تمزا لن ورتا بسم اللہ اللہ اکبر صحیح نظم دا خبرے دا صدور والا خبری سطورو کشتنه نو دا صدور والا خبری دان سر یاد ساتای خودون بے ورطا اغا زمین برا برا وا صحیح فیلڈ ورک ورطا کوا ہوم ورک ورطا کوا دون بے او تمہید ورطا تڑا که بغیر تمہید دے ہوئی نو تام کافر کئی میں تا خسن شیئے لے صحیح خطاو کافر کئی پکانو دی ہوئی عزیزانو بار تقدیر قرآن کریم فرمائے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفي اليهم اعمالهم وهم فيها لا يبخسون تي سرب دي كي سيدي هس فراد و دو كن شكولي اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار دا داس خلق دا پارا آخرت كي صرف اور دي جهنم دي عذاب دي وحبت ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون دا دي طول اعمال دا بي خبن نراو كي دي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله تعالى فرمائے دا چاچے کی دا برابر دا دے بخاملوں کئی نشتا اللہ تعالیٰ سرے اجر نشتا زکر تد مزدور مستحق دا کانٹریکٹ پر اساس باندے تد مزدور مستحق دی او عقد پر اساس باندے آغا عقد او آغا کانٹریکٹ تا سرشتنا اللہ تعالیٰ فرمائی چه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا کاکی دا برابر نی دامل اس ویلیو دا اللہ نظر کی نشتا اللہ تعالیٰ زمونگا عقیدے برابر کی ٹول آمین ہو آئے اس خلق ٹول ہوئی نا جی عقیدہ دا ٹول خلق برابر سوشید ہے عقیدہ دا ٹول خلق دونگا او خا عقیدے برابر دا زکا چی باران شن دا روپای گس پلاسٹک پا پینزلس روپای خرسید ہے زکا چی عقیدے برابر دا سوشید ہے عقیدہ محتاس تیرا جو مویلی ہو چلتا ٹورنیڈو را تو ناغیوی سبا ماس خطان لس بجی ٹورنیڈو را جی ممکن دا بجلی فیل شی لہذا تا زاند پارا درنا فکر کئی نما پر روپای چا کم پیکٹ کی دا دمون بطو اگر دا روپای سلور کئی دیو ڈالری سلور پر چی خلقو تا ضرورت تے تا زبانی چا کوٹی را روانی شوی دا روپای گس پلاسٹک در بانی پا پیزا لسو دا عقیدہ برابر خدای زمونگا عقیدہ برابر کی تو لامی روائی چی دا موقع دا پیغمبر علیہ السلام حدیث کی دیتا استغلال ہوئی ایکسپلائیٹیشن چی تا ستوائی دیتا استغلال ہوئی او استغلال دا پا کبائر کیو کبیر د چا د مجبورۍ نه ناجائزه فائدہ اخیستل شرعاً دا کبیره ګناه ده الله تعالی د زمونږ عقیده برابر کې ټول امین وای که عقیده برابر بیا خو مسلمان باندې اس افت نه راځي کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله عقیده د صحابه برابر ورضوان الله علیهم اجمعین یو دومره لغو نه جماعت بلار یو لوی لشکر سره مقابله شروع صحیح ټوله دنیا ته نه یریده عزیزانو نو قرآن کریم فرمائے من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیم اعمالهم وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار دغه خلق دوی لپاره آخرت کې دا خو یوه خبره نه ده دا کوز د چټونو جوابونه مې شروع کړل زما په خیال سبا پورې چټونه نه خلاصېږي سبا پورې چټونه نه خلاصېږي و یو ملا صاحب وایي چې د ښځو تبلیغ ښه کار نه دی چې د ښځو تبلیغ ښه کار نه دی بس هغه ازالت الشبهات کافی دی حافظ شوکت صاحب هغه د حافظ شوکت صاحب ازالت الشبهات وګورئ بس د هغې نه علاوه نور خو د هر یو سړي ځان له خپل مزاج دی قدیم مولا پسې دی قدیم مولا بس که مونږ د مولا تابع خو نه یو د خواهشاتو تابع یو د څه تابع یو د خواهشاتو افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون د یهودو مزاج دا و چې کله به پیغمبر ورته راغی او د هغه د خواهش خلاف خبره به یې کوله دا دین کې نشته دیو جن قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائے افرائیت من اتخذا الہہ ہوا او چی خلق دن تابع ندی اگئی دا خواہش دا خدای جوڑ کری جان دا پارا صحیح نوار سڑے سکل کل مانا لتا ٹیلیفون بانا کو دا مرگری سوال کئی نو فتوے گواری سکل دا خلق مصروف تیچا سر وقت نیچی مولانا راشی نو پا ٹیلیفون بانا تا لس بجے کینم لس بجے نا بعد دا مختلف سوالات جواباتی اس بازی سڑے دا سی اگر زمان زین سازی کئی ناغت د خپل سوال مطابق زکه په خپل پکې انوالي نو ماته او تقریر شروع کی زور تا ملګری ته فتوا غواړي که فتوا راکې زور تا کومه فتوا راکې نو ما خو وخت نه تا صحیح لیاره ته وخت مزه کو بل نه جنا ز فتوا غواړم خو تا په خبره پوي ما صرف په سوال پوي که په خبره یو پوي ته خبره خو به ز پوي صحیح ته مې صرف په خپل سوال پوي هغه دا کوشش کوي چې د ما زین داسې جوړ کړي چې زما د مزاج مطابق فتوا یې مال راکړي امر ته ملګریا کزه دې مسکایټ کړم گڑ گڑ دیکھ رہا فتوا میں ستا دے مزاج مطابق در کر زبر بر رائے زبر یو زمین زکر تاما تا پدر انداز خبر کری دا البتا زما دا فتوی پاساس اغشے دا خدای پر نستا رہا نجائز کی گی صحیح شوا تا چی خزل دری طلاق ورکڑی پا یو زائے باندے پا دری طلاق دا دا صحابہ و اجماع دا او اجماع دم را قطعی حجت تے لکا سنگا قرآن و سنت چی قطعی حجت صحیح شوا تا حافظ ابن تیمیہ کو نے لوئی سرے دے ہونی نی مخالف ہوں گا ہوتا فروف منگو تفرد دے دا حافظ ابن قیم کرے لوی سڑے دی ولین مخالف منگو تفرد دے اوس خلق بیا پداس مسئلہ کہ آغا مولا پس دی چا غورتا دا در یوم ندی داس لغو کلام دے اسی دے دا لغو کر ما توئی جی پلان کی مولا خود اسی وی زور تم ملگری لار مار دے بن شوی دا شلو طلاق سرم نہ بندی کارو باسا دی بے خو باسا استاد دین تابع خونی دا خواہش تابع خواہش پس روانے لہذا یو جاہل ذان لا مقتدا کرے دے او اغه گویا تقلید کی دا غیر اتباع کے اللہ تعالیٰ دے بیا آغا خبرہ چی اللہ دے زمونگا عقیدہ برابر کی کلا چی عقیدہ برابر شی سرے خواہش تخپولان دے کی نازیزانو عرض میں کوئی رتاز خدمت کی چی قرآن کریم فرمائے اولائک اللذین لیس لہم فی الاخرت الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما کانو یعملون اللہ تعالیٰ فرمائے سمر صنعت یا سمر عمل چی دوے کرے دے دا ٹول سایہ دے دا ٹول بے اثر دے دا دے حس ریوارڈ و حس اجر لشتا وباطل ما کانو یعملون بے ہوتا عمل چی دوی دنیا تا مقصد وے لو سبب زاند پارا مقصد گر دے لو سبب زاند پارا اور بنیادی خبر با آغا یا ساتی چھے مقصد با مقصد گرنی اور سبب مزاولت با صرف دا سبب پا اساس بانے کے نوز دا غر دنیا تا گدو دا صرف سبب دے دا سجد صرف سبب دے او مقصد دین دے مقصد آخرت عبادہ ول دے ہاں دا دنیا چھکلے گٹلشے خود دین پا اساس نا چھکلے گٹلشے but not on the cost of دین چھے دین وار دا پارا قربانے کے دا بیا دا سور تکہ خولن دے رسور ال تکل کلم انا سو مساله تپوس کی وای جی پدا میکڈانلڈ کی مونږه خوراک کوو په اغه تیلو کی دا پوتټو چپس دا هم په اغه کی روست کړی وی چې په کوم تیلو کی د سور غوخه یا بل ان سلاټډ میټ اغه پکی سور کړی او روست کړی په دې ورته هم حرام دی زور سره لږ زور سره ما حرام دی صحیح ورته ملګری د دین زیات حرام ستاره کاروبار دی شرابو کاروبار چکی صحیح شو سیم ال 11 دی اغسطه دی او پاره کې لګیا خلکو باندې شراب خرڅې دغه دینه زیات حرام دي دا به خدای معاف کوي خو هغه بالکل نه معاف کوي دا به خدای معاف کوي خو هغه شرط بالکل نه معاف کوي ما تاسو ته وایم چې مقصد دار د خبرې چې خلکو دین د خپل خواهش نامه ګرځولې دا افرائت من اتخذ الهه هواه واظله الله على علم دې سره دا عقل خدای په کنګ سر کړی دی چې چا دین ته الهه وي دین تمرا مطبوع کر دو لکا سنگ چی سڑے دا خدای عبادت کئی اللہ تعالی وعد اللہ اللہ علا علم علم پا مانا دا عقل چی خدای سر دا عقل دے گمرا کر دے و خر دے جو کر دے اللہ تعالی دے منگل عقل لاکی تاس طول ان خکم عقل چی اگا دا ہدایت تابیری نا آغا عقل چی اگا زان دا ہدایت دا پارا و دین سماوی دا پارا کرائیٹیریم کر دے زان دا آگے دا پارا میار کر دے زان دا آگے دا پارا میتر کر دے چی زبا دا دین خبر علا منم چی زما عقل تا اپلائی کی گی نمنگا شاہ منصور شیخ سے دلہ غریب قرامت کی اگو خریتا گورا پسارا شپیتا گورا خریتا گورا پسارا شپیتا کیا پید دی اور کیا پید دی کا شور با مرگری اتبا اس پل اقل نا کرائیٹیرین جوڑے بے بد خدای خبرہ پی معلومے چی دا ٹک دا قرآن کریم یو زائدے راجی با خبرہ کئی فرمائی سنوریم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم لگ زور سرہ زازت تابا نے زور سرہ دکھا آیت ما تیاد دے خوزوان تیز زور سر زکا ہوا ہے سنے چھو سو کہی جارج بش بانے نوے قرآن نادر شوے دے غدر اوڑے زار سنے در محمد رسول اللہ قرآن دے صلی اللہ علیہ وسلم سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق من ربہم اولم یکف بربکا انہو علا کل شیئن شہید اللہ تعالیٰ فرمائے مستقبل کی سنوری سنوریہم آیاتنا فی الافاق اللہ تعالیٰ فرمائے مستقبل کے بغتاز تخوخ پل شانیخ پل سمبلز اخ پل علامات فی الافاق آفاق جمع دو فقت ہورائزن توئی دلتا تے عوالم مراد دی سشی مراد دی عوالم سافل غالی او فیما بینہما اللہ تعالیٰ وی پدی طول کائنات اکبرتا تخپل نشانات خیر مستقبل کی سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم ارتا سخبل و بدنوں کے پاغے کے بامتا تخبل نشانات ہیں یہ ڈاکٹر تے سرجن دے زمان دوستے اگر ما تو وہی ڈاکٹر کافر کے دے نشی اگر وہی ڈاکٹر کاف او خصوصا سرجن خو بالکل نشی کیده ما ورته وجه به وجه اداره چې دی یو سرجری کوي پاغه کې ورته دوزره نشانه ده الله تعالی د قدرت معلوم او دوزره نشانه ده الله تعالی د قدرتونو دا د یو سرجری کی معلومه ده شي په خدای باندې عقیده په خیدش الله تعالی فرمایل چې سنوریهم آیاتنا فی الافاق او غالبا تاسو ته ذکر کړو یو سکھ سرجن مسلمان شي چاته نه انټرویو کړ ورته پس مسلمان شي چا دعوت درکا غوې نه دعوت مو چاله درا کړ پیر چا مولوی سے بیان دیو هغه د مولوی سے بیان نو نه دی اورېدلې وې څه دی وکړل وې د قران ترانسلیشن او ترجمه وکړه نو دې آیت ته پکې ورسېدم چې یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث اللہ تعالیٰ فرمائے زستاسو شکل جوڑوں دتاسو صورتو استاسو سٹرکچر استاسو بینیا جوڑوں خلقا من بعد خلق من بعد خلق ٹرانسفارمیشن کی زکی ورتداؤں نے درجتن فدرجتن نہ ٹرانسفارم کو مستقل خلقا من بعد دے ہر سٹیپ تے مستقل کریشن میں خلقا من بعد خلق درجه پا درجه ستا ترانسفار کون ده یو نبلتا ماهیت ده بدلو ما شکل صورت ده بدلو ما داغشه کیفیت و هویت بدلو تا اغی اغا اصل حقیقت اغا ترانسفارم کون تبدیل ماهیت انگریزی که ورطوی ترانسفارمیشن ستاسو ده منطق کتاب کرده تبدیل ماهیت ماهیاتو که تبدیل لازی که درازی زکر وفاق والاوی منطقو باسه این کتاب بلنه نصاب نے وہ منطق دے نصاب نے اوپر سے نہیں بدلتا چلی یا بطور غلی ناسے پا دیو مسئلہ بنا پروش تبدیل پا ماہیا تو پیرازی اوکر میں بیا ہوئی وہی تو قرآن فاہمائی تا قرآن فاہمائی تا زبائی وہ کتاب دے تاس چاہ نظران تیسے فقہ کی تاریخ و ارتقا فقہ کی تاریخ و تا مجتہد پا شرائط ہوتی مجتہد پا شرائط ہوتی چھے مجتہد دا پارا سر شرائط یا سا و صاف تھی دا وہ کوالیٹی اس سے دی پائے کی وہ کوالیٹی مالی کرے دا چھے رضا منطق بانے مکمل عبور پکار دا نو یو مولوی صاحب وی دا نور خبر خو ټول ټیک دی خو کتاب لري دا منطق دی په کیسه مصیبت کړی دی دا منطق چې منطق باندې مکمل عبور پکار دی دا په کیسه مصیبت کړی دی صحیح دا د اتحاد لار کړل کړی دا نو مې د اتحاد لار مې څنګه کړل کړی چې په منطق نه پويږي په تبديل د ماهیت هم نه پويږي چې ماهیت کې تبدل تبدل راځي او کنه راځي قران کریم په خپل وی راځي پکې دی وجه وی خلقا یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات سلاس اللہ تعالیٰ وید انسان و شکل صورت جوڑو ما داغوی بینیا و سرچ جوڑو خلقا من بعد خلق خلقا ٹرانسفارمیشن ولکو تبدیل دا ماہیت کم نطفہ زان دے جدا شدے کو علاقہ ٹوٹلی دا اغیر بدل شدے ٹوٹلی دا اغیر ٹرانسفارمیشن شدے قرآن کریم کی بلزہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيلٍ ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ غَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْغَلَقَةَ مُزْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا اللہ تعالیٰ فرمائے اصلاً میں انسان جو کرے دے سلالت من تین اتا سو سلول خو پی جنی امام مسلم یو حدیث نقل کرے من سل علینا السیف من سل علینا السیف یو عالم یو کتاب لی کرے بے السارم المسلول سشے السارم المسلول سلول دیتا ہوئی چھے دیتی کی نا تورا راو باسے صحیح اللہ تعالیٰ لفظ سلالہ بے لے دے چھے دے دن نا سشے رہا اس طرح شے دے دازن ہے چھے خدا خط راو خدا سکولال خونا دے چھے خط راو آستا منگی آدم علیہ السلام منگی ہو لگو سر منګیو په سوراهي و چې خټه راوغسته بس داسې ولې تیل ورکول او پجر کیو صحیح بیا کیا یک حضرت آدم پیدا شد نو الله تعالی من سلاله من تین نو سلاله موجوده ساينسي اصطلاح کې وای نیوکلیس د یو شی اصل جوهر راځته لکه نیوکلیر یو لفظ دی نیوکلیس یو نیوکلیس اټم میرا ورسته خټه نا ادا غیر می آدم جوړ ک علیه الصلاۃ والسلام ا دې وجنا ابو نواس وی وفیق انتوت العالم الاکبرو تبا جور دی یو موٹے خانے نے خود تن نیو کلی اسے لے دیٹھو لو کائناتو تب یہ خود تول کائنات ستا تابی دی ہوتا لگیا ہے دہائی پر مزاج کوئے گی کہ تن نیو کلی اسے نوے تبا اس پر پتہ نہ پوچھ دیو مکی سر اسو کم دی غر سر اسو کم دریاف سر اسو کم سمندر سر اسو کم دی تصویر تصور قرآن کسی لے دا نیو کلی اسے ہو جی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ اللہ تعالیٰ فرمائے غیل آباد دد نسل شروع شد نطفے شکل کی ثم جعلناه نطفة في قرار مكين او نطفة وصف كنا بل شراغي كلونينج سو شراغي كلونينج نو داكترون بمتا سو كناس تي غي ديباني پوئيج اغي سي دا دوالا قسم شيونا فا هر انسان كي موجودي ميل او فيميل كي خو پا يو كي غالب بي بل كي مغلوب بي دا دا غالب اثرو كي دا غي غالب كي او يو انسان تي پیدا شي صحيح كلا ساينتفك طريقي سرا چه اغا دوالا اجزاء دي يو بدن نراواخلي دوالا ادا غي يو بل سرا کنٹراس وشي نو انسان پیدا شي يو ذائن يو تشن دا پیدا شي عزیزانو بار تقدیر قرآن کریم دیتا ہوئی نطفہ امشاج اِلَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةِ الْأَمْشَاجِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللہ تعالیٰ فرمائے ما انسان پیدا کہ من نطفتِ لکھ زور سروائی دا لفظ امشاج یو لفظ دے عربی کی مزجہ او یو لفظ دے مشجہ دا مزجہ مانا شے مکس کول خدا مشجہ دا لفظ تغیر پا دید دلالت دی چی ردی دا مکسر پا بلانداز بانے جوڑ دے سائنس دانان اوزوار جو الورتوی زائگوٹ اِلَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةِ الْأَمْشَاجِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللہ تعالیٰ فرمائے ما انسان پیدا کد نطفے امشاج نا زائگوٹ نا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا دانا چا سترگی مور کرے غوگونا سترگی غوگونا خرل زمان تانا غٹ غٹ ور کری دی سمیع و بصیر استلال دا قرآن چی دے میں عقل مرد دل میں انٹلیکٹ ورکا دل میں سور کر دل میں وزکم ورکا دکی میں دیدہ یو داسی ایلیمنٹ لگو چی دے پہ خرم کنٹرول کئی یو ہاتھی پہم کنٹرول کئی یو جہاز پہم کنٹرول کئی یو شپ پہم کنٹرول کئی یو سمندر پہم کنٹرول کئی ہر بلا پہ کئی اور صرف دانا اللہ تعالیٰ فرمائی کنٹرول ہے کہاں کہ کنٹرول دیکھا دنیا با کنٹرول قرآن کریم فرمائی یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ تعالیٰ فرمائے ان استطعتم سوئی کوس دیوی دا چیلنج کول ندو دا ترغیب دے صحیح دا امر تعجیز نرے مولئی مولئی سے بولا جو زمون پتی کتابوں نے کیا مولئی دے آتا سوئی مولئی علی الخصامی نو مولئی مولئی سے بولا امر تعجیز ندے دا امر ترغیب دے ان استطعت من تنفذ من اقطار السماوات نفوذ نفوذ معنی دا خروج نفوذ تو معنی دا خروج دا دے مجازی معنی دا دا دے لٹرل میننگ اور دے بالکل لغوی معنی نفوذ سرایت کو لی انفلٹریشن ان استطعت من تنفذ من اقطار السماوات قطر دا ڈائمیٹ طرف رہی پشان دا شرح شطر المسجد شطر کلف مانا دا جوت راجی کلف مانا دا نصف راجی کلف مانا دا ڈائریکشن نازی صحیح قطر کلف مانا دا ڈائریکشن نازی کلف مانا دا جانب و جہت راجی و کلف مانا دا ڈائمیٹ نو اللہ تعالیٰ فرمائی چین استطاعت من تنفذو من اقطار السماوات والارض فالفذو لا تنفذون الا بسلطان کرتا وسوی طاقت دیوی چی تو سرایتو کی پا ڈائمیٹرز کی دزمکی ڈائمیٹرز کی ورننوزا ہاں دا آسمان ڈائمیٹرز کے ورنہ نوزا سر ریسرچ ہوکا سر استغلال ہوکا مسلمانان پا دنیا بانے مسلط وجہ سب پا بہیمیت مانے چھ بہیمی تا قاضی دے انتہائی پا جو بن کے راشی یا سڑے قربانے تا تیار شی یا سڑے قربانے تا تیار شی نو دے دوانو کی چھ کل اعتدال او توازن پیدا شی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وقت حالت اصطلاح ہوئی صحیح وقت حالت اصطلاح اکا بہیمیت غالب بھی ملکیت بانے یا ملکیت غالب بھی تو بہیمیت بانے گوئی دا حالت تجازب دے سشے دے حالا نجنے چاہ بہیمیت صرف غالب بھی او ملکیت سافل بھی اکا وہ اٹھیک تا دنیا بے بارے خجون بے بلکل در زناور گندی او آخرت تبارے وما لہو فی الاخرت من خلاق دا آخرت کیسی سنشتے دے کرے دا سب بہیمیت غالب دے او اگا وہ ایک ملکیت غالبی او بہیمیت نہیں دے بہمیشہ دا اغیار غلام لکہ موجود دور کے مسلمانان ٹول دا اغیار غلامان بھی ہونے بولے صرف ملکیہ اوام دے لگے خلق لگے ساشا مولے سے یہ لگا دا بزر مولے سے دا بل بزر مولے سے ملکیت بے غالی دنور خونا ملکیت دے نہیں بہیمیت دے بہیمیت ہم جنازہ ہوتے لہا ملکیت ہم جنازہ ہوتے لہا اکبر دیر عجیبہ خبر اکڑا وہ تم شوخ سے کالج میں پلو پارک میں پولو جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جولو بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو زانو پہ جنا چھے زمان ڈیمانڈ سے سدی زمان تقاضے سدی زمان ریکوائرمنٹ سدی اور دا فرد نہ دا انڈیویجول نہ دا دے قام تقاضے سدی پہ حیثیت مجموعی دا امت مسلمہ تقاضے سدی په حیثیت مجموعی د امتی مسلمه دا انفرادی کوششونه الله تعالی رحم وکړي. حضرت امام سندی رحمت الله علیه فرمایي چې امامت د دې دور دا به د مسلمانانو په اجتماعیت کې وي. اجتماع زکه اوی د دومره لوی حوصله مالک وکل ما یوجد شاسه وی وکل ما یوجد قلیل تر بچر ته پیدا کیج د هر میدان شاسوار دی. ناغوی تقسیم کار پکار دی. څه پکار دی؟ تقسیم کار پکار دی. صالح فکر والا خلق ډاکټران پکار دی. صالح فکر والا خلق انجینئران پکار دی. صالح فکر والا خلق سائنسدانان پکار دی. صالح فکر والا خلق ملایان پکار دی. اوس دا ضروري نه چې ملایان دې فکر صالح دي. لږ زور سره انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم. رشا عبد القادر سيبو انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم. اخلاق دي ولا بكي با احوال وبانه لا په علوم او په سرټیفیکیټ نو په ډیګرو باندې نه کیږي. چې دې طرف لانی مدرسې فارغ دي دا فلانه مدرسې فارغ دي بلا ډیر مليا په دخل کړل. لږ زور سره بد کردار نه دي کرم نه دي بلکې بل علماء کرام ته معذرت سره زمون سوالما چې مصر مزاجن فريق دي نوی سره بے باکی کولا مای تاسو ته معذرت کوم اگر چې زما استا پر دیو بل نماته ده صحیح خو مای طالبان ټول 100% هر دا چې دا ټول او یو الله زکه دې خواهشات کنټرول کړی د دې لست او ډیزایر په دې باندې غالب د دې وجه غریب پوښتنه وروډه باندې وخت یې سبق وای صحیح شو خو مای بل طالبان چې کله مولایان شي بیا مای ولایت خو پرې د مسلمانانو په پاتې کنه نه پاتې صحیح شو نو دی وجه مادر سره تاسو ټول ته وزل بیا یو لوی بزرګ ډیر عجیب خبره کوله غو سوال ورغلی و نو ورته کوم لیار خدای مسلمانان ته تبلیغان خدای انسانان ته ان شاء الله دنیا کې به هدایت راشي نو خدای دې مونږ کې اسلام او انسانیت راوړي تاسو ټول امه اوس دا دواړه میدانونه په نفسي خو خو میدان دي څنګه لږ زور سره وایې کنه دا دواړه میدانونه مولا جوړې درخه میدان دی او تبلیغي جوړې دی هم خو میدان دی خو د کردار په حواله باندې چې زه مولا سکوم او ته تبلیغي سکې الله تعالی کله دا امریکا کې ما ته سو کوی زماجی نو جوان شوی د کنټرول مې وسی سو کوم وسر طالب را ولم چې په یو کال نصیحت ورته وکا صحیح فلانې دیلې زور ته مرګ یې راي والا ته بولته نصیحت کوم خو زما د نصیحت حاصل او نچول بدای چې ته هم چټي والا اداز وی دې هم اچلونه زکه زما د 50 منټو یا 10 منټو یا چلو فار ټایم دی ما یو ګنټه هغه ته نصیحت وکړه نسره دغه مزاج نه پاتې کې غره ورکشاپ پکار دی ورا شابه پکای ډنټونه ولا وباسي نو پینټ ورک چې ډنټونه ولا وباسي او سکم ګاډي کې ډنټوم یو پینټوم دی ا دې انجن کار پکې مې سره کړو اب ورا شاب ته بوزین نور ته مرګري انجن هم بیړه ور کړه صحیح ا د باډایم بیړه ور کړه پینټ په ټوله لیته نور ته هم داسې بکېل دی او بوزي ورا شاب ته چې انجن کې ولا کارو کې ډنټ ولا وباسي بیا ولا پینټ ورکی صحیح نو الله تعالی ال تدا نوجوانان جماعت سره بچ کی الله تعالی د مولانا الیاس قبر او مرقد منور کی ټوله امین وای الله تعالی د مولانا یوسف کاندلوی رحمت الله علیه مرقد منور کی ټول امین وای الله تعالی د مولانا عمر پالن پوری او د مولانا انعام الحسن سید داغه قبرونه مراقد منور کی چې امت ته یو داسې مدرسه ورکړي نوجوانان به بچیږي نو تاسو هم دغه څه کوي خو دې خو وګورئ وي چې چلو لګوي سلور میاشتي بیا د خدای خاطر کوم معاملات دې بالکل ټیک ساته معاملات دې بالکل ټیک ساته زکا بیا ته فرد نه بیا خلق نه وای دا ساکشا استاد ته وګورا دلته تبلیغ کې سلور میاشتي لګوري دي نو مال خو بیا غوسه راشي نو زور ته ملګری هم سره غوسه لري سرور میاشتې لګولې تا سره سرویس کال تیر کړی دا ټول دلته پاکستان هغه سرویس ته کړی تر سرور میاشتې نه دلته په کې سرویس ته کال هغه پروت دی صحیح نو زور ته هم تر سرویس ته کال خر مونږ باندې سرور میاشتې کې څنګه سمې چې بیا مال ته نام راکې دل اجي تا سره سرور میاشتې هم لګولې دي اجلانو خب ارن کو استاد خدمت کې چې قران کریم فرمایي من کان یرید الحیات الدنیا وزینتان وفعلیم آمالهم ناغسک ڈاکٹر ناغسک ارمی کو چه قرآن فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن تُوِيلٍ سُمَّ جَغَلْنَاهُ نو سُلَالَة ترجمہ بے ارتیا دے ترجمہ ارتیا دے سشے نیوکلیس سُلَالَة مرکزہ جزاک اللہ مرکز قوت اغید خور میں راوستو انسان دی وجہ نو حدیث کی راجب نے عباس سے روایت تھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ما تو گرے باجی پرم ما تے عمر گری نہیں جتا تفسیر کی خبر کرے دا ابن عباس سے روایت میں دا ټول روایت دا ابن عباس دی دا ابن عباس تے منسوب دی دا سچ ہے لگزور فرمائے زکہ جس سڑے لوی سڑے شن بیا خلق ورتا خبر منسوب کی دا غنہ بغیر ا خبر سو منی نا ما بلا دی روایت دا سچ ابن عباس تو منسوب ابو ہریرہ تو منسوب بل محدث تو منسوب بل عالم تو منسوب بل راوی تو منسوب غویہ دا ویجی کتاب ہم لکھ لی ما 200 کتابوں میں کتابوں ٹو فون میں کوئی کتاب نہ کو دق خبر ہو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے یہود کولا تاستما دا حوامی کو خلاصہ کی دا ویل دا حوامی سبعا دا غیر کو خلاصہ کی میرے تدا ویلو چ اللہ تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو وی چ کل تے مشرکین دے شرک رد کے نو دے بتا تو اس بابا گانو پس لگے دے شپ بری دے کٹ نہ گڑ گئی بابا گانو پس لگے دشپی بدر کٹ نہ گڑ گئی اللہ تعالی دا غیر ذکر کو قیدنا لهم قرانا وقیدنا لهم قرانا شیطان لګیاره دتنا خبر انسپایر کئ ما دوی بل تکل بیا وای چې دا خبره به عیسی علی السلام او موسی علی السلام هم کولا او دا د اوی په کتابونو کې هم لیکلی و دا وای په کتاب نو تور ته وای چې دا وای د کتاب هغه خبره مونږ لپاره قابل اعتماد ده چې د کوم قران سره کنټرډکشن چې کوم ځای قران سره تضاد پیدا شو مونږ دا محرف ده داسې چې دا محرف ده دا ډیسټارټډ کانسپټ ده چې تورات ورکړی یا انجیل ورکړی ناجی جانو مورتے میں مرگری ہے منگا تورات و انجیل کو نمن ہو ترہ بانے دل انسان رول کتاب منے چھو دے انسان کتاب لکھلے مورتے میں دے انسان کتاب دا سے نمن ہو سو فیصد منگے پخپلے لگیا و انالیسس کو او دا علم و تحقیق پیش نظر کو بیا دا غینا پس پوچھو دا خبر سیدہ او دا خبر غلط دا نو قرآن کریم فرمائے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ابن عباس سے فرمائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذکر ہو چی جبریل امین اللہ تعالیٰ راوڑے گا چکلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جسد خاکی جوڑو ذکر میں دا کو چی مفسری لکلی دی اللہ تعالیٰ جبریل امین راوڑے گا نظم کی ورطا چگے ہوا دی وی جرل ورطا خارے والا ورنہ کلا واپس لار دا غم زلو نرم شو او واپس دا غم زلو نیستی دا غم زلو نرم شو واپس لار خدای تیر بیر نرا کری نا اللہ تعالیٰ حضرت میکائیل راوڑے گا نظم کی بیا او جرل نا غا واپس لار نا بیا اسرافیل راوڑے گا نا غا تیر مو جرل نا غم واپس لار نا بیا حضرت عزرائیل نا غا تیر جو جرل نا غور تیر جرل مرا بکی نستی صحیح انو خال اعتبار سر خدای ورطوی تدیو سنگ دلی تب اوز دخل کو نساگاری و بازی تا گپ شپ ہوئی دیتا سولی دیتا اسرائیلیات وی دیتا گپ شپ ہوئی اس چرت دا سے نہ خبر اشتا صحیح اد فرشتی مزاج اللہ ذکر کرے دے فرشتہ انقلابی وی دیتا چکم مشن حوالہ کی دا واپس سے تلی صحیح جبریل امین اگر آگے دا سے طول خارو کرتا اور سردنا دیرا خلاص وجعلنا عالیہا صافلہا وامترنا علیم حجارتا من سجیب پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم قوم لوط دمرا اوچت کو چھ دزمک دا مخلوق چھ دا اسمان مخلوق ہو رہے دے دمرا اوچت کو جبریل امین دا سڑے جتا بہت چھو جالے رہے بسی واپس رہے وہی تاری بیڑا گھر کا کہا نہیں لانے پلان دے صحیح اوزل آرم دے بحر میت کی مولا بس لازم سمائے عمر گر ناس تے غم دا علاقی گتلی کے دیش غم کا تلی ورتا نزل آرم بحر میت تا بحر میت میں اوکت پیغمبر علیہ السلام دے یو آیت زیر کے صحابوں تے تپوس قرآن کریم فرمائے و ترکنا فیہا آیتا بینتا لقوم یاقلون اللہ تعالیٰ فرمائے دا قوم لو طلاقہ کہ ما یو واضح نشانی پر خودا ویزیبل نشانی دا عقل تا پا کم ضرورت نیست صرف سترگو ضرورت دی اللہ تعالیٰ پیغمبر نے صحابہ تا کوئی سکوئی جسرا کا نشانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورطے الحجارت السودا تور کانی دی صدی سلگون ملو دا تور کانی پرات دی و ان عرضها لا تنبت خضرا ولا تخرج ماء عذبا نخوگی و براوزی غزمکینا نشین دکراو والبحر المیت او بل ڈیڈ سی دی ڈیڈ سی پا ڈیڈ سی کی اس اغا ویسٹن ورڈ اغای پا کی کودا یوکرا یو زائے اکنست تم را کتا لالل تم را کتا سو ہزار میٹر کتا آغا زائنے پا یو زائے سلور زر ڈانچے دے انسان آغا سلور زر ڈانچے کتا جبریل امین چیتا سی اچھت رو آغل تین را اخلاف کو بیان کوئی فجعلنا غالیہا صافلا ان نیچرل عمل کو ہوئی چی ان نیچرل عذاب ہو سکے ان نیچرل عذاب ہو سکے ان نیچرل عمل دو وجہ عزیزانو نزل لما بحر میت دا عمر گروتے میں دیتا گوری دادا اللہ تعالی عذاب دے حضر شیر دادا اللہ تعالی عذاب دے وترکنا فی آیتا بینتا لقوم یاقلون دا فرشتے مزاج اللہ خی علیہا ملائکت غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون دا فرشتے مزاج دار چکم کار ورتا اللہ تعالی والک اگر کار کی کوتا ہی نہ کئی اگر سر ترسائی دا اگر مزاج انقلابی ہو رہی وہ روشتنی ہوئی اگر شیر سر ترسائی یو خبره. دویما ابن عباس فرمای الله تعالی جبرئیل امین را ولے نو دی ټول اسما ک باندې لا شکر دو. چرته لا شکر دو په دې ټول اسما ک باندې لا شکر دو. خاور را غونډ کړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای حین من الدهر دا خم بیره کیدا حین من الدهر هل اطاع علی الانسان حین من الدهر سلویخ کاله دا خم بیره کیدا چې کله نیوکلیس ته تیار شونه الله ته غو نیوکلیس را وسته کنی دزمه کې ټول خاره بیا خو باندې علیه الصلاۃ والسلام یو دو عرب پونډه کله یې ټول خاره یې جوړ کړ نو بس یو نیوکلیس ته را وسته دا غو نیوکلیس ته د ادم قلب وځو آدم علیہ الصلوۃ والسلام جسد خاکی داغه داغه نیوکلیس نه داغه جوهر نه جوړ داغه مرکزی نه جوړ کو. عزیزانو نو قران کریم ذکر کوي ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ داغه نطفه هغه می ترانسفارم کړه علقی علقی علی کور دکتور سره د ژوندې دوه د ټال کولو د ژوندې دوه اورسې شي او د ټال کولو کلاټ او لیچ شکل کې یعنی ود د وینې منجمد او فروزن غړي ټوکړه او د دیوونګ د دیوال سره داسې ځان کېدا علاقه وي ورته ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا الغلقه مزغه مزغه عام طور مفسرین خو لیکلي دي فلش اف میټ بل د غوخه ټوکلا فلش اپ میټ اصل ترجمه ده غم غم په دې باندې خلک جوړه اچي دا جوړه ټایپ داسې غم ټایپ دیس اپ میټ فخلقنا الغلقه مزغه یا دا غین مزغه جوړه کا فخلقنا المزغه عظاما دا غین دا ډکو دا چا او سکلیټن می جوړ کو فکسون العظام لحما اغه ته می بیا واچولا پوسټ نور تو واچو اوس دومره کمالی کاروش نه الله تعالی په خپل وې اس عام او مقرری ته خلق سو ناره تکبیر چې خلک جذبه ته شي خبر سر سره ناره تکبیر یا وای سبحان الله اوس الله تعالی چې دا تقریر کو دومره اهم تقریر دی چې په خپل وې فتبارک الله واسم خالقین الله تعالی په واه څومره لوی ذات دی الله تعالی څومره برکت والے داسې انسان پیدا کړل ناغه څه کوي وای دا حسیمه د قران کریم وکته چې الله یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث الله تعالی فرمای د مور په وون کې دلنا د مور رحم کې دلنا تمه درجه په درجه ترانسفارم میکړي د یو خلق نه بل خلق فی ظلمات ثلاث په دریو کې رو دلنا می پیدا کړی یو میکینک چې دګیای دکان کې او انجن کې کار کوي نو یو بل بیا تر کورې ځنه انجن کې دنه د بانټ لاندې بلب لګولې حالانکه د هغه انجن پرځي غټي غټي او انساني پرځي خټيري وړي وړي دی او ډېر ټیکنیکل ماشين دی خو الله تعالی فرمایي ماډو ځان ته لایټ نه لګولې اتیاروم یو نو درې تیارې سووي درې تیارې یو د خېټې تیارې یو د وون تیارې یو د ماشينې تیارې یو د اوس هغه وای چې ګاینی زما فیلډ دی دا وونډ د زنانه رحیم د زچا او بچا معاملات د دې سرجری دا زما فیلډ دی زه په دې فکر منشم چې محمد صلی الله علیه وسلم یو الټریټ کس چې قران کریم ورته امي وي سوی ورته امي چې هیڅ شی ولا نه ورته طالب با تاسو ولا نه ځکه ګډه سره ولې څه کوله د ابو طالب سره ګډه به سره ولې ابو طالب سره غریب سره او بچی زیات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوجوانو داغه شنو د ابو طالب دا غړې ابي جي به سره ورته بغیر ته الف با تا ساول نو ته دی وجه خو جبريل امين ته ما نه وکړي اقرا سوایا نو ته ما شنو ته کوم وای اقرا سوایا نو نور اسنا ابو لا اله الا الله يا ابو جي بسم الله الرحمن الرحيم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ټوټلی انټیټر ان ایجوکیټډ سره یو هغه ورته ما نه وکړي ما له سره وسو نو هغه ورته شروع کوي اقرا بسم ربك الذي خلق اغه سکت سرجن وای او ما دې باندې فکر وکړو چې دا محمد رسول الله اغه حقایق چې صرف غاینی سرجن ته معلوم دي یو عام ګریجویټ تم نه دي باندې یو عام تعلیم یافته تم نه دي معلوم چې ماستر کړی هغه تم نه دي معلوم ځکه دا فیلډ دی جدا دی به ما و چې دا ورته کائنات او خالق ویلي دي لہذا زموږ لپاره بل لار نو وسوای نه دینا چې د پیغمبر دین می قبول کړی چې لا اله الا الله محمد نو قران کریم فرمایي سنوریهم آیات نا فلا فاق مستقبل کے در سر چ ساز مانے زبتا تم شہادت کو مبزروشن بکیتی ف فلافاق کائناتو کے وفی انفسیں پہ انسانی بدن بانے سچ کوئے نبیا بڑا تذکارم وفی کل شئیں وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد هر زر زر بزبان حال سر لگیائی او دابتا تداوت درکے چھر دے کائنات و خالق دے اللہ دے وحدہ لا شریک دے قادر و مقتدر ذات دے سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم تاتم مشاهده سر دا ثابت شي چه دا قرآن کم حقائق بیانه دا یقینا دا الله جانب نراغلی دي آغا وقت پتا بیا منی چه دا سری دا دا الله جانب نراغلی دي خو الله تعالی فرمائی اغی تبا علم وی اغی تا ایمان نوی اغی شیخ بیا سمائی علم وی ورتا اغیتا بیا ایمان نوی اغیتا مشہدہ وی اغیتا بیا عقیدہ نوی دیو جی ورپسی وی اولم یکفی بربکان نو علا کل شیئن شیئی خدا دی بی خوباسا دا کافی نو تار پارا چی خدا پار شیئی پوی دا شیئی دا رب خبر دی ایمان نوی نو دین عبارت در دینا چی اللہ و پیغمبر کم خبر کرے دا تا پی پوئے گا او کنے پی پوئے گے چی دا خبر ثابت دا بیا بے منی 100% بلا چون وچرا 100% بلا چون وچرا او کچون وچرا کے انو ایمان دے ختمی چون چرا تو ایمان دے ختمی گئے یو مسئلہ دا تاستا عمومن کو چی عشرہ مبشرہ چی کل پیغمبر علیہ السلام سر تحویل قبلہ بانے فوراں تاو شو حضور علیہ السلام درہم رکات کیوں گر دے فولی وجہ تا شطر المسجد الحرام داغ لس صحابہ داؤں کو مانسے کیوں پسی داغ سب کر دے نو دو صرف لس یو لسم پکی ہونا سی ام داغ لس صحابہ ورپسی فوراں ہو گر دے دل او پیغمبر سلام ہو گر دو دوی تے حض بیان نکا چی سے چلو شو دا زمان مخ دا سے ولی و یک دم میں دا سے ولی تاوک بلکل اباؤٹ تانو نشو سی پوانا جی ڈگری بانے تاو نشو سی اونتینا صحابو تا پوزو کسا کئی دا دین پا مزاج بانے پوزو چی دین عبارت دا دین ہے چی پیغمبر سکی صلی اللہ علیہ وسلم چی پیغمبر کم خواتاوی گی دا دین دے دا پیغمبر مخ پا دی طرف دے دا دین دے چی پیغمبر اباؤٹ تان شے اٹان اباؤٹ شے دا دین دے کہ پیغمبر رائٹ ڈائریکشن تو وڑے دا دین دے چہ اگر لیفٹ تو وڑے دا دین دے کہ تور پسینہ وڑے کافر کی کور پسینہ وڑے کافر کی دی وجہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر ٹولو تا پنامہ ہوئے چہ ابو بکر فل جننا عمر فل جننا عثمان فل جننا علی فل جننا طلحہ فل جننا سعید ابن زید فل جننا سعد ابن ابی وقاص فل جننا زبیر ابن العوام فل جننا عبد الرحمن ابن عوف فل جننا ابو عبیدہ ابن الجراح فل جننا ٹول تے داسے نے تا ٹول بجنت تزئی زکہ ممکن در اسوب کی بیا چا تعویل کو فلانے پہ کہو فلانے پہ کہو صحیح شو اصل من خدای والی یہ غیب وچ ابوبکر عمر خوب کے بالکل نو تو کلاو کافران دی معاذ اللہ لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ٹول پر نامہ یاد کر ابوبکر فل جننہ عمر فل جننہ عثمان فل جننہ علی فل جننہ طلحہ فل جننہ سعید ابن زید فل جننہ سعد ابن ابی وقاص فل جننہ زبیر بن العوام فل جننہ عبد الرحمن ابن عوف فل جننہ ابو عبید بن الجراح فل جننہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس دا جنت والا بشارت اور تصرف پا دیئے خبر ورد دا دے مقابلہ کی دوزر کارونہ خنور چیئے پیغمبر اتباع کی کرد صحیح نا دا ورد پا دی فکر بانے ورد اس دا سو عقیدہ برابر شویدہ چی عقیدہ عبارت دے دینے دے چی دے پیغمبر مخ دا سینو دا دین دے اور چی پیغمبر مخ والے نبیہ دا غد دین دے ریزنگ با پکے نکے آرگومنٹس پور سب نکے بس چی پیغمبر کم خواہ تاوی گی اور پسی تاوی گا صلی اللہ دے و جزا میں افشا مرگر تذکر کو مان دا فرض واجب سنت مستحب داوام اکیڈیمک دی دا صرف تعلیمی مسئلی دی بچا تعلیم دا ایمو او دا فقہاو دلیل تے کتری دلیل سمرہ قبی دے شبو پکشتا کنشتا شبو پکنشتا دا دا قطعی ثبوت دے چی دا شیف فرض دے معمولی غنو شبہ دا پکی دا دا وجوب ثبوت دا واجب دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کرے دے ما ترکی مرتن او مرتین دا تاکید سنت موکد دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کلا کول کلا نہ کول خو ترغیب ور کرے دے دا دے استحباب دلیل دے پیغمبر علیہ السلام جون کی اوزل یا دوزل کرے دے جواب دے دے دا کوئی مسئلہ تعلیمی دی رلو مسئلہ سری تعلیم دا فقہا و اصطلاحات دی ابو بکر بن شیخ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر بن خبر آئیس بس دیتا کرنے سے پیغمبر سکری صلی اللہ علیہ وسلم بس آنا کارے کو چکم پیغمبر کو علیہ السلام دا غی پنے بائے دا فرض واجب اور سنت اور دا مستحب دا دیتا سور نو آنے پیغمبر اتباوا اللذین یتبعون الرسول النبی قرآن کریم فرمائی اللذین یتبعون الرسول النبی الذين آغا خلق يتبعونا چه آغای اتباع کئی ایمولیشن الذين يتبعون الرسول النبي الأمي آكسان چه آغای اتباع کئی کاپی کئی نقل کئی زانی و شان جوڑے پیغمبر سرا کم پیغمبر الذين يتبعون الرسول النبي يتبعون الرسول النبي دا طول تفتزاني مولداني فرق پوئی گئی چه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل آغا رسول و نبي چه دا غبل تائتر یا بل قوالیتی و بل اٹریبیوٹ دا دے چه امی دے بعضی مفسرین امی من سکر دے ام بالقرا تا ستا لتنظر ام القرا ومن حولها او تاسو ته پته ده چې نسبت کله داسې ځای ته وشي چې هغه مرکب وي د دوو لفظونو یو لفظ ساقط شي یو لفظ څه شي ساقط شي لکه د حیدرآباد سړی یو سړی ورته حیدري ووایي څه ورته وویل حیدري ورته ووایي حیدرآبادي لوغړي ډېر ګډ لفظ دی نو حیدري ورته ووایي هغه وایي دا ام القروي دی اصل کې خو د تخفیف دپاره څه ورته ویلی امي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي خو ابن عباس بخبلة ترجمة كي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب الذي لا يقرأ ولا يكتب داس أمي سنلي كل كولشي أو نو لستل كولشي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي آك سانچا غو اتباك در رسول نبي أمي الذي آغا رسول نبی امی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل چه دا خلق یهود و نصارا زکا اللہ تعالی مخاطب کئی یهود و نصارا سوک مخاطب کئی یهود و نصارا الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل چه دا دوی سر لکل موجود التوراة کے ہم دوی سر لکل موجود انجیل کے ہم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هذا پیغمبر اساسی دو ڈیوٹ ہے امر بالمعروف نهي عن المنكر الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر قلت ينها معنا دانا سڑے للا سوری سا کل دی سر فتنہ پیدا کیجئے سکی گئی ورسر فتنہ او دا مسئلہ دا ذمہ داری دا گورنمنٹ تھا دا ذمہ داری دا سر دا گورنمنٹ دا زمون دا گورنمنٹ محترم افسران دالتا باہر ناس دی دا اغوی ذمہ داری دا تا اغوی تا اطلاع ورکا دا ناروا کی گی سماجی برائی دا معاشی برائی دا معاشرتی برائی دا فلان فلان فلان دا اغوی ذمہ داری دا اغوی سر قوت دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکم حدیث ذکر کئی چھ من رعا ملکم منکرا فلیغیرہ بیدے فإن لم یستطے فبلسانے فإن لم یستطے فبقلبے وذالک اضعف الایمان حضور پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چاچ منکر ہو کتا سیو کتا منکر ہو کتا اس یو وی فاحش یو وی منکر دے دوڑا کی بنیادی فرق دے کمو کسان جل تفسیر ویلے دا فرق معلوم دے کرنے معلوم ورتا چھ فاحش آغا سرے چھ عقل ام وی دانا کار دے انسانی عقل بغیر دا دین نا اپا دی پوئی گی دانا کار کار دے ما تو گورا دا چھا مال غلا کول یواز اسلام وی چھ ناروا دے کہ یودان ام وی ناروا دے لیک دور سر عیسائن ام وی ناروا دے فراد کول او دوکا کول یواز اسلام وی چھ ناروا دے کہ دیندوان ام مذہب ام وی چھ ناروا دے نو دے تا وی فاحش چھ پا عقل معلومی منکر آغا شرے چھ پا عقل نمعلومی جی شریعت وی دانا روا دے شریعت وینا زکه داغی نارواواله دومره ویزیبل نی داغی نارواواله دومره اوبویس نی داغی نارواواله دومره اوپن او کلیئر نی لہذا شریعت تا تو دا نارواواله دا بنکه نو قران کریم فرمای چا یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر چا دوی تا امر کئ د معروفات او امر معنا صرف آرڈر نه دی پروموشن دی څه شه دی پروموشن دی چه اغیی پروموٹ کئی ورچوز پروموٹ کئی ورچوز یعنی سڑے ڈائریک دا سے مخاطب کوا ما تب یادا کوا اغوی نکوم تزمہ پلارے صحیح تب یادا نا یو جنرلی خطاب کوا گورد موسیٰ علیہ السلام یو حدیث چی ابن عباس نقل کردے پیغمبر علیہ السلام فرمائے استسقا موسیٰ رب موسیٰ علیہ السلام اللہ نا باران وقت یو رز راوتو پدوے مرز بیا پدرے مرز بیا اس پیغمبر رہو سی پیغمبر باران غواری باران نا کی پیغمبر باران غواری سیمکانس دا زور سر پیغمبر باران غواری و باران نا کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام په هر رام وته یو ورځ دعا وکړه یا الله باران پکار دے، دریم ورځ دعا وکړه یا الله باران پکار دے، دریم ورځ دعا وکړه یا الله باران پکار دے، یا الله باران پکار دے. ته مدینه منور کې جمعات ته مسجد غمامه وي ورته سوې نو ما خپل مرګور ته دغه هیستوري ویلا. مې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې ځای ته خار نه راووت، اوس خو په خار کې دن نه دی مسجد غمامه د وریه د جمعات. ما پیغمبر علیہ السلام دې ته راووت استسقا لپاره سره پر او حضرت انس فرمای رضی الله تعالی چې دوه رکعته مونږ وکړو او دعا یې وکړه، دعا د پیغمبر لانه وخت په چوریه دراله باران شروع شو. هغه ځای باندې اوس یو جمعات رکعې جمعات تسوي مسجد غمامه وریه د جمعات یا د باران جمعات. عزیزانو پیغمبر چې دعا وکړي فوري الله تعالی قبول کړي. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وی چې او زما پروردگار از باران غواړم ولا نستغاث مونږ باندې باران لکیږي. الله تعالی ورته ان فی قومک رجلا نماما، بل تا په قوم کې یو سړی دی چغل خور چغلی کوي. څه کوي؟ دا خیر مې داغه د وجه پټول قوم بند کړی دی. دا خیر مې داغه خدای چې په بندش راشي نو د یو د وجه ټول خلک محروم کی، چې په ورکو راشي نو د یو د وجه ټول لورک کوي. دیو د وجه څنګه ټول ورکه کوي. الله تعالی فرمای چې قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبت فسوف يكون لزاما. الله تعالی فرمای کدا د شمیر یو سود د عیان در کې نه موجود چې د الله خبره کوي. زستا سبا کو سب می در باندې لاندې کړو په باندې باندې کړو خود وسلو کسان لګیا دي خدای والا خبره کوي. زه هم تاسو پکې مخړی تاسو پکې ژوند تیروي. عزیزانو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وی چا یا رب فسمیه لی، به او پروردگار ما ته نو اخله چې زاغه تمینت وکړه. خدای نو ویریګا استاد وجه مونږ باندې باران بندي، استاد وجه مونږ باندې باران بندي. الله تعالی ورته یا موسی افتحب ان اكون نماما، زره دغه چغل خور د وجه په ټولو باران نکوم، ته اوس ما باندې داغه نو مخله ما باندې چغلی کې. نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام خدای په یوم به څنګه. الله تعالی ورته چې ایشو پر تر کوما ایشو پرسنل کې ناروا په دکې دی خدای ډایرک مخاطب کو ګوره بلخوا خبر عام کړه ګوره بلخوا زکه ډېر ډایرک بچا دې ډایرک مخاطب کا صحیح شو. د انسان یو هندو متیاز کو نه قبله ته مخ کړه څه کړو قبله ته یو مسلمان راغ را کې خدای په دې بدتمیز بیا دې طرف ته موږ قبله راته کې ته مخ کړه ته هغه خنومات لا پته نه زما خوان بیا به داسې نکو بل هزار روان نه مسلمان قبله ته مخ کړه متیاز کړي ناغه ورته نایکه پرم خو زما بیڑا کر ککړی او پدی نن خو تاغه طرف تری مخکړی هغه ته بیا را کی خو زمو خپل قبله ده که مخکوه تا که شا کوه تب ورته نه کی ما ورته زما خپل تبلیغیان خپل مولیانی کی سور بس وام ما ته حق تب نه وای ورپسې تب غل نه استی کی پانس کون دی صحیح نازیزانو بار تقدیر الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوب ساده ترجمه يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ده دوی ده پارا حلال سيزونا أسرنا وحلال ذكر بلا دير پا يهود حرام شوفا بظلم من الذين هادو حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. الله تعالی فرمای ډیر حلال سيزونه مې دې ظلم دی په دې حرام کړو. پیغمبر راغه هغه ولا ټول حق عیسی علیه السلام ولا نه حلال کړ ولي احل لكم بعض الذي حرم عليكم ځکه عیسی علیه السلام خاتم النبیین نو د دې وجه هغه باندې ډیوټي کمپلیټ نکړه چې پیغمبر راغه علیه السلام هغه نه بعد بل پیغمبر دراتلو تصور نو الټی بیا ټول جنرالایز کو ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم ده دین بردن ختم کو چچا ایمان نال پیغمبر باندې علیہ الصلوۃ والسلام والاغلال التي كانت عليهم ده غلامای زنجیرونه ته ختم کو. اغلال جمع ده غل ده داس زنجیر ته وای چې سره او فټ یو ځای او تړي سره او فټ. ان اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وإذ الأغلال في أعناقهم بل الله تعالى فرمائي ويذوغنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به اس دخل کو سلور ڈیوٹائی دی سو یو فالذين آمنوا به آکا سانچ چاہ ایمان راوڑے دے پیغمبر بانے یو وہ صرف ایمان سرم کار نکی دویم وغزرو تعذیر پا مانا تعظیم دا با دی عقیدائی چی دا اللہ مخلوق کی دا محمد رسول اللہ را بہتر ذات نشتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کدے چا پک لک شک کوئی آ خدے کو انہاں پلان نہیں دوسرے لگ لگ صحیح بیڑا ہے کدے ایمان ختم دے فالذین آمنوا بی وعزروه ونصروه دے پیغمبر تعظیم بکے او دا بے کدے چ لا یمکن الصنا چیا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر استعارات تھی سچے دی استعارات تھی خشک موحدین نے بزان بچ کوئی خواہ خشک موحدین بھی آئی بڑے پار سے مشرک کئی آئی سر بلا خبر نشتا بس خود شرکی اور سٹیمپ اور سنا دے دام شرک ما پے گا میں ساکشا مولی شرک تری صحیح مائی دس مرگری دی وہ جماعت المسلمین میں شامل ہو جاؤں چرتو ہی شامل شرک لگ زور سرا وہ امام بخاری حدیث نقل کرے دے کہ پہ جماعت المسلمین کی شامل شیمہ اور تیرے کہ امام بخاری ستال دو فلسفی پیش نظر مشرک ہو صحیح یا تو آئے کہ وہ سڑے تقلید کی رچا دے امام ابو حنیفہ یا دے امام شافی یا دے امام مالک یا دے احمد بن حنبل صحیح کدا اگر تقلید کی رو مشرک تیرے امام بخاری دے فلسفی پیش نظر مشرک دے اما مشرک و کافر تحمل دے حدیث کو کولش تحقادا دے حدیث پہ حالت دے کفر کے نشی کولے گی قابل قبول نہ ہاں کہ تحمل حالت دے کفر شرک کی کڑی اور ادائے پہ حالت دے ایمان کی بیا بکن دے محدثین دعا آئے گی خود جمہور رائے دارا چھے چونکہ ادائے کی پہ حالت دے ایمان کی حدث قابل قبول دے صحیح نمائی امام بخاری خستا پر نزبان مرشو و مشرک دے صحیح موید آغا مشرک مڑی دے کتاب نا تلے گیا ہے بطور استدلال کہ پدی با غور کول بکاری پدی مانے بے نظر ثانی کرو معزیزانو عرض میں کوستاز خدمت کے چھے دا خوشک و خلکو نا بزان بچ کئی دا ترغونی ملا پسے بگر دے چھے کلا کلا کنزل کے یو کلا در تلتی تھی وہ یو کلا گف شب لگے صحیح کہ یوانے پا نتیفو والا واردی نا بیادی بیڑا غر کرا اکہ یوانے پا خوشک ملا واردی بیادی بیڑا غر کرا نہ بہ افراد تا دے نہ بہ تفرید تا دے عزیزانو نہ قرآن کریم فرمائی فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه بیا بہ اتباع کے دا آغرانا و دا آغلائے دا قرآن کریم چھے کم قرآن کریم دے پیغمبر سر نازل شہ دے اولائے قوم المفلحون نصرو ڈیوٹائی جی نمبر ون ایمان نمبر دیم تعظیم نمبر دیم نصرت ونصروه اس پیغمبر زمون نصرت محتاج نہ رہے اگر مشن زمون نصرت محتاج نہ او دا غدا مشن خلاف ستیزا کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی دے عرب ممالکو نا دے بین الاقوامی تنظیم علماء رکھ لیا ناغوی حالتا پا دے خاطر رگلو جی مسلمانات اس تکلیف دے دے واقعی دے وجہ اندر لگ با دا گورنمنٹ زمان دے ازکا دا گورنمنٹ سپانسر خلقو خپل حکومتونو سپانسر خلقو نو دا اغوی ملاوی دل دا گورنمنٹ آفیشل سر اسا مشکل کار نو چی دا اغوی لگ زین صفا کو چی رد دا پا دے اساس بانے طول دنیا مسلمانانو سر یا پا امریکی کی مسلمانانو سر دا زیادے کول فلانے فلانے فلانے صحیح خواہی چی و خبر کول نو ماورتا پا خپل ہوئے ما ورته ما دومره معذرت خواهانه لیه چه خوزه من دومره چه پدی ملکی نسی بلگا دستال تورو چه معذرت خواهانه تاور سبانه برا زی ما دومره معذرت خواهانه لیه چه خوزه من گم نیمون وقتا دانگ تکلی بانه هوایو من گم تو دانگ تکلی یاره کارا تن مطرح زیاده ہو لیکی صحیح نایی چه پوشی اس در ریسزم سمسلا تیره جوڑی گی نو فوری راشیل تا سنٹر تا وی یو میٹنگ کول والو تا سر چه من دی اسلام دا مسلمانان خلاف نیو دای گورنر غریب لگیا شی پریزیڈنٹ لگیا شی اسلام ډیر خ پرمن مذہب دے اسلام دنیا ته تہذیب کوله دے سی ولای دے شنو سو کا غیب پدی سکا کامی اسلام مسلمان کو خلق دے پدی کتا جنگ شروع شنو بیا دا کنٹرول کی وی نا پھر قواریو کو داس ته پتہ نا تے پھر قواریو جنگ کی کنے شروع شی پیسو کنٹرول کولے لگ زور سره بیا مولان وے راوی چې اتحاد کو اج کوم جذباتیاں شی غیب تاسو به اتحاد کو مو کو نه کو مو کو نیو جذباتی جماعت داغي مشر ته مې خدای خاطر وکي خدای خاطر وکړي بلا ډیر علما شهیدان شو د امت ډېر لویه خساره وشوه د امت هغه ماتوی نه چې زمونږ هم اوس دې ته سوچ راغلی دی چې دا کار ښه نه و خو یې اوس مونږ خلک دومره پم کړي چې مونږ پر اوس راځو وي هغه هغه پرېږدي په مونږ رامنډه کوي چې اوس تاسو مړه کوو نو یې مونږ پاسې مړه وي نه بس ملګرو ته وچې دی چې په مخکې پکې ځو نو ما ځای پکې په مخکې ځای انطلق مخکې لاړ شه ما چې کوم ځای تم ځینو بس انجام دې د مرګ دې الله تعالی دې دې قوم باندې رحم وکړي خدای دې ملک باندې رحم وکړي داس ټول امین وای الله دې ټول امت مسلمه باندې رحم وکړي الله تعالی دې امت مسلمه د کفر او د ملحدینو دا غیر سازشونو محفوظ او معمول کړي هر کریم خدای دې موږ مسلمانانو ته د عقل مکان راکړي صحیح ځکه موږ بعض اوقات خبره داسې غلط طریقې سره هندل کو چې الٹا لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں الٹا لینے کے دین چې مرګریه داس تا خبره ودا چې کوم انداز باندې وکړو نو ته مسله کمپلیکیټډ کړه بلکہ مولانا صاحب سره میں گپ شپ لگو التا مدینہ منورہ کے وی سنگ حالات سنگ دی ما حالات وی تلتے جنڈوسل ایک نورا کی دی صحیح ما تخ خپ مزائے صحیح تو مال زندہ باد مردہ باد پمنگرا کی دی وے تزمون تختی دل زبا اعلی پیدم جدا تر راو تختی صحیح وے تا ماتے جو تختن دی ملک نا امام قسم کا اعتاب اعلی پیدم چلتا نہ راو بسی نازدان و با تدبیر اللہ تعالی دے من باندې رحم کی خدای من دے جذباتیت دما خول لگ دے ہوش او عقل ما خول تر او باسی چ اللہ تعالی دی دنیا تا امن ور کی دی دنیا تا خیر ور کی انشاء اللہ کوم انداز تے جماعت والا کار کیا اور ما لگے مختلف خطوں کی خصوصا دے سپٹمبر 11 نبات خود خلقو دا گئی کی ریاستی پیدا شو لہذا راضی دا غیر مسلم غیبا من واری زبر زم بل مولا وردی بل عالم وردی بل پروفیسر وردی لگی ائی خلق ٹرینڈ کو جی بھائی مولا خول تلک دی دشمار دی صحیح نو عام خلق ٹیلنٹڈ خلق اگر ٹرین کو چھ ستاسو اپروچ اسلام تے صحیح تے پالیٹو انداز بانے دا اسلام دے خلق تے پیش کی نور دے اگے خلق دے او چھ کلے ذہن کی خبر راشی او قبول کی بیرا تانا زیاد قربانے ولج کہ اگر بیا پکے لے تو لعل نہ کہ ہوئی بس بیا دا حق نور منڈا کو صحیح نا اللہ تعالی دے دے امت لخیر وجی تاس تو نامین ہوئے اللہ تعالی تاس خصوصا پختنو چھ مولانا فرکم مرگرتیا کڑے دا اللہ تعالی دے مولانا خپے نہ خطا کی اگر چا چھ خطا شنو بیام کرا ٹنگے کڑا صحیح شو ہاں آو کنا دا کنا کنا زمون دے کلی کیو مشرو خدای دے مغفور و مرحوم کی اخر کے دا غم المانا راغلو تاسو پیتی پی نے پیتی ہاں یعنی دالو کی دال چ قوم کے او بوتے کے واچے قوم کے اس کو اس دال خلق پخائی آ زمانے کے پیتی وا مخلب او بوتے کے چولے تے گنو خلق کو شنا غبان گن من مارا نا کور تراگے نو ڈیر خاجبا جملے او ول خپل کور والا تا ورتے ملمانہ گن رالو کٹنگ دے کٹنگ بے نکیو کٹنگ نے نکلا بے میٹنگ کے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين في الذكر مطاع الامر جليل برهان جميل الصناع جزيل العطاء مجيب الدعاء قبيم الاحسان سريع الحساب شديد العقاب اليم العذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب الغرباء وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات وعليكم بسنه فان السنه تهدي الى الاطاعه ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى واياكم والبدعه فان البدعه تهدي الى المعصيه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فان الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالاحسان فان الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمه الله فانه ارحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل الرزق فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه ان الله يحب المتوكلين وادعوه ان ربكم مجيب الداعين واستغفروه عندكم باموال وبنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي ما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك على سيدنا مولانا محمد وازواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشد في الله عمر واصدق حيان عثمان وافضلهم علي وفاطمه سيده نساء اهل الجنه وحمزه اسد الله واسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم اغفر للعباس الذي مغفره ظاهره وباطنه لا تغادر ذنبا الله الله في اصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا فمن احبهم فبحبي احب ومن ابغضهم فبغضي ابغضهم وخير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ذل الله في الارض من السلطان الله في الارض اهان الله. اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم ربنا انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ربنا ول امور المسلمين خيارهم ولا تول امورهم شرارهم، ربنا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ربنا اصلح لنا ولاة امورنا، وبعد بطانة الكفار عن ولاة امورنا، وبعد ولاة امورنا عن بطانة الكفار. اللهم ربنا انقذ المسلمين المظلومين واراضيهم المحتله، لا سيما ارض القدس عن سلطة الظالمين. اللهم ربنا سلط الظالمين على الظالمين، واخرج المسلمين من بينهم ظالمين سالمين. عباد الله رحمكم الله، ان لا امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وارزقوا الله تعالى اعلى واجل واتم واكبر. سووا صفوفكم رحمكم الله، فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه. اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان بلغني من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لكم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. صدق الله وصدق قابل احترام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہ، علماء کرام او ډېر محترم مسلمانانو، دا زمونږ عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله تعالی آخرنی پیغمبر دی، ختم نبوت جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا یواز زمانی په اعتبار نه دی بلکې دا ختم نبوت ذاتی هم دی او د ختم نبوت ذاتی معنا دا ده چې دومره اکمل انسان او دومره کامل کریم بنده نو خو الله تعالی مخکې پیدا کړی دی او ډېر قیامت پورې بیا پیدا کړی او چې کله دی پیغمبر د قیامت پورې نو د پیغام دائمي ابدي دی دین آباد نو خپل پیغام راځي نه بل کتاب راځي نه بل شریعت راځي او نه بل امت راځي او لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې اکثر انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات د الله تعالی معجزات ورکړي دي او د ټولو انبیاء معجزات دا وختي وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات دا دائمي ابدي دي او حضور علیه الصلوات والسلام فرمایل ذهبت النبوت وبقي النبوة وبقي المبشرات نبوة دار ختم شو مبشرات باقي باقي دي صحابه تقول صلى مبشرات شده حضور عليه الصلاة والسلام فرمائي دارو يا صالح دي دانيك او صالح قبول دي حضر پیغمبر عليه الصلاة والسلام كامل ترين موجزة شهر قیامت پوری موجزة دا موجزة بوی اگو قرآن کریم دے او مبشرات یا تا متبعین و پلان بانے کرامات کی لغتن اغاو موجزہ دا دا بقیمت پولی ظاہری کی دوئے مطبرہ ما اتارلوں کی تذکرہ اکڑا کہ دا جندت مستنب روایات پیش نظر کا پیغمبر جندر صلی اللہ علیہ وسلم کدے مورانا پر باجا سے اور دیتاری شیر نظر سے دا خوب نو میں مطابعہ دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنڈا دا ثابت ہے اور سورہ پر جن خوب تعلق تھے نو یو خبر خدا کہ دا قوان و علماء مولانا فضل باچان سے فاصل عالم دے اور ساری شیف زبر سے دا آخرنی کار پالے ویلم دنے عالم دے تو بیاک دا آغا فضیلت دا دا آغا فراحت دا اور دا آغا شہادت دا رسول پر پاچی عزیزانو یو گناہگار انسان ہم پر پیغمبر نے صلاة و سلام نہ تو کمی قدر ہو گئے رشی نہ تو خوب پہ اعتبار پیغمبر علیہ السلام بانے در ہو گئے رشی اور کم مورمی سے چھ دور حدیث نہ پالی ہوئی یا دور حدیث کری نہ آگا تو خود افتراء وبان معلوم دے چھ من کذب علی متحمدن و فی روایت من کذب علی فلیتب و رقدم من النار یو حدیث کی نبی علیہ السلام ہوئی چاہتے ماں پانے ضرور جھوٹ کو قصدن اور دین روایت کی چی چاہ ماں پانے ضرور ہوئی قصدنی ہوئی کہ خطعن ہوئی ندا خطعن ندا معلوم ہو شو یا دا غطن کیسا متعمدن ندا معلوم ہو شو چی کرتا پیغمبر مطالق کیوں خبر کی نا بتحقیق کر دین دا آگے نبار دلکی دیو حدیث والا ورکے دے بدل درایا دا اگری تو مباحث نو ورکوئے کے نو اگری نبان بے جا پریانے او کتا دے نو کل نستان جانے پتا کوتا ہی دا اگری تو بہن نبی دے دا پیغمبر لے درات و سلام پانے درو ہوئے او دا دا وجدہ چی صحابہ کرام رضوان اللہ حرے میں سمعین او دا بہر آشدی میں کوئی دا تو صحابہ طول کی دا آئرہ مرتبے خلق دے او دا قلیل روایے دی یعنی دے کین روایتنے نکلو حضرت ابوبکر قلیل روایت ہے حضرت عمر قلیل روایت ہے دانے سے بیچے رہے پیغمبر خبر ہی ریا دی لیکن رہے پیغمبر حدیث تو ریا دیکھو اشد تو احتمام ہم وہ در تر احتیاط پہ جن اندر دوی پر روایات کو بزنا اور حضرت یعنی سے اپنے مالک شریفی علیہ السلام و سلام سرا لسکالا خادم خاص لازم و لازم پاتے دے بلے موت حضرت امی قدیم نبی علیہ السلام و سلام تراؤ امی قدیم نبی علیہ السلام دو بود کارکار نوزا مدار حضور علیہ السلام و سلام خالد ہے در پیغمبر علیہ السلام و سلام محجید ہے اور دین کو خیم دی بھی یہ امی قدیم و پر امی خرام در ملحان نبی امی خرام بسی ملحان اور امی قدیم بسی ملحان دا دوارا با سگانے دا خدای پیغمبر با دور مرین بھی اور دا پیغمبر نظر کے دوی دور احترام ہو چہ حضور جماعت اصدار منذ کرو اشراق ما اپارش شو نو کرو دے نیزو مسلم یادو محرام کو قدارو اوی پر اتزار کی شاید سمند توار جان سردار راشی نا اوی بکور کی شودے اوی بکور کی گرمین اوی بکور کی کچوئے سپنیر یا کچھ دابت سنبال کرو او دور بش روڑائے چون پر اتزار جان سردار راشی نمو خوئے او دوی دیرنن دوی آفاب و جواب رکھے افغانستان خو مې جواب ورکړی وو د دوو بجو یو خو دا چې کتلی سون د هغې په ډول و هغوی ځان حمله پرې وکړه نو چې دا کتلی چې لا نه فاضل عالم شکری بل چې د ټولو ښکارې علماو سره تېر کړي او فاضل عالم کینی به زمونږ بالکل دا مسلمانی نشتا چې موږ څه خبره درته وکړي. صحیح. او دریمه دا چې نبی علیه السلام وسلام فرمایي چې چا زه خوب کې ولیدم نو یقیناً پرېږدي مې نه یم، فإن الشیطان لا یتمثل بصورتي، ځکه شیطان زما په شکل چا ته خوب کې هم نشي رسېدلی. ناظرانو، دا دریمه خبره او څلورمه خبره دا چې د جنتې په حواله ما ذکر وکړو. حضرت بلا بن عاصم وی باتنی محمد بن القاسم رضی اللہ عنہ اگر وہ محمد بن القاسم تو لے کر بلا بن عاصم کا کہ اگر تقول کن کہ ده حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتا کہ روا اے مکان ترا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما دے میں مربع مربع اس مربع حدیث وی کہ ده مستطیل شکل کی نہ زمون کے میں تو ہے مستطیل مجھے تو جوڑو اگر ہم مستقیم سے کر کے صحیح تو مستقیم میں ہوگی ہاں بھائی تب جو ہے ریکٹینگولر یعنی دا پر ریکٹینگولر سے کر دینا بلکہ دا سکوئر سے کر دینا نو سکوئر دی تو ہے کہ تنور والا اصلاح برابر ہی ہے تقریبا برابر نو دی جو دی تو والا اصلاح ہوئی دا برابر ہی ہے تقریبا برابر دی اور نا قاسم سے کر دینا ہوگی اگر ہم سے کر کولا اس نے جنگل میں ہوگی دا ما تاسو چې په سلام او علامه د پیر درات او سلام خبر ده چې دا تاسو یې نه خو یقینا اتباع عمر جندې دا اوسه په پتا پکې دا او هغه پتا دا ده چې زمانه جندې تورواله سیواله باندې دا په اړه هیڅ حدیث نه کړی چې زنه بدا تور افکار ده نو ما به استاد او پټي هغه مخایم او کې دوره ما خو په دې په دې باندې صحیح نو په دې انداز کې جوړوي یعنی مربع او نمبر 3 خبر کما یو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې جوړ روتيني په امين د تکوري چی راته دي سلامي مدد تلم هم جرام مقدم به دمي اي وصوله او بیا ورته الله مي نمبر تو کوم شنشوي ما ته دي الله وکړي نبي اسلام په صدر واټ او لاج کرا دې را پاتې په دې کې او کله نو په سره را پاتې دا خبره ده او چې دې ته دا صدر کړې پاتې د دې وجنه په دې نوج او دې په دا صدر والا بکتو ادي عثمان باندې ورته وي ادي فاطمه باندې دی واده وا Pero yo no puedo decir que وصراط منيرا او ده پیغمبر پاک یو روحانی جون کی دیوته نو د دې په ځای

زدیر خواه کارونا اغسطا اگنور کوم نوٹس این آخلم که ده هر یو شه نوٹس موالستو خود تو با هر وقت سر با دلان دی اخبی بر بانه باندی ما صاحب من مصیبت فبما کسبت ایدی کم و یافو عن کسیر و صلی اللہ تعالی فرمائی ما صاحب من مصیبت فبما کسبت ایدی کم و یافو اس دا انتنا مولی سے بوئی چی بزا اللہ تعالی فرمائی چی ما صاحب من مصیبت اللہ بیزن اللہ بإذن الله زكاة. Everything is control of God. That's in control of Allah. سبحانه وتعالى. جدت سنة كما سزا ورقائي بادالتك. سزا ورقائي بادالتك. نسزا خودي سنة زان لبخبلة خودي زكاة جرمي کرده. سجاة كرده؟ جرمي کرده. The final decision has been taken place by the hands of the judge concerned. بإذن الله جاء بناتك. The judge said بلا احوالا وشوا. ندى مصيبت تارا وغزت زان لبخبلة خودي سنة لطا تالا كده لإسامرا. لیکن یہ فائنل اتھارٹی نہ خزاد نہ اللہ تعالیٰ دے ناظران قرآن کریم فرمائے غصب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ فرمائے انجام کار دارے چھ خدای بازاب ورکے منافق سڑو منافق خضولا مشرکان سڑو مشرک خضولا ویتوب اللہ علی المومنین والمومنات اللہ تعالیٰ برجو کرے ومومنان سڑو مومن خضبانے وکان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخون کم دے اللہ تعالیٰ رحم کون کم دے دا مہربان مالک دے دا اصل طبیعت دے عذاب عارضی ورکے یعنی عذاب تو خدای طبیعت لکھو سر خدای طبیعت کے عذاب نشتا دا عذاب خدا زان لپس پلو گوانے دے ان ایمیٹیبل ان ان ایمائیڈ مدشن دا قابل اجتناب شن اللہ تعالیٰ وہ جو استاد زان لپس پلو گوانے نزسو کم شنا سان لے وڈا پرکور پکار اللہ تعالیٰ دے من دا سپل ڈب نبشایتا سٹوڑ آمین ہوئے ناظران قرآن کریم فرمائے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ تعالیٰ رپا مخلوق کی اسمانوں کے دے آغا مخلوق کی زمان کے دے دا ٹول تسبیح و سبح اسم ربک الاعلی اللذی لگ زور سر اللذی خلق فسوا آغا اللہ تعالیٰ چی مخلوق پیدا کرے فسوا فسوا ٹول مخلوق کی پرفیکٹ پیدا کرے دے ایس فارس دیر ریسپانسیبلیٹی دار کرسے کہ سمرہ ذمہ داری دا داغی دا پارے دینا پرفیکٹ نیچر ور کرے دے اس اس چکم ذمہ داری دا داغو دملا تیر خدای دمرہ مضبوط پیدا کرے دے چی پیندش پک مانا پیدا پاسو آچے گا بیاؤں پکے ہنی گیو منڈوئی اوہ بیاؤں پکے اس در انسان دے پسر اور بوڑی کا اور دبارے دے پاس یو من کی رکھ دکھا دم واغس دے بس گڑی دے نے داغی وجہ دارا چی لیل فیزیکل سچا اللہ دا سنے جو کرے چی دے دے وجہ اللہ تعالیٰ دیر پر لفظ بیان تو فسوا سبح اسم ربک الاعلی اللذی خلق فسوا واللذی قدر فادا آغا اللہ تعالیٰ قدر قدر یقدر تقدیر اندر تقدیر یو مانا دا تو استیمیٹ تقدیر یو مانا دا استیمیٹ تخمیر لگول اندازہ لگول دا تقدیر دے مانا تو ڈیسائیڈ فیصلہ کول دا تقدیر دوی مانا دا لیمیٹیشن سو حدود مقرر اللذی آغا اللہ تعالی قدر چی دو حدود مقرر کرے دا ہر مخلوق فحدا اور بیائے آغا تا گائیڈنس ور کرے دے چی دا کم فائنل ڈیسٹینیشن میں تا تا خور دے جس تا دا مداری تا تا تا دین اللہ مستا دا مداری نشتا صحیح اس دا دا دا تردنی دیوار اس تا دا مداری دا رو ترمی تا تا لارم برابر اس دے دیوان نا آخو استاز مداری نشتا نو کر دیوان نا تا آخو اور رونے سر خوری کندے کو اللہ تعالیٰ فرمائی لیمٹس میں مقرر کری دار مخلوق دا پارا دا استاز مداری را بس دائی پوری بزی کردین اولاندے کی گی بیڑا دے گھر کی گی ان اولاندے کی گی بیڑا نن دنیا کی تحریک روان دے تحریک آزادی نسوان خزی آزادی کئی تو کدا خلی آزاد کئی تحریک آزاد یہ انسان انسانان آزاد کئی سمرے آزاد کئی سمرے آزاد سحدود اشتا سلیمکس اشتا سباؤنڈیز اشتا سرحدات اشتا علامہ ډیر عجیبه خبره کړې ده چې هو فکر اگر خام او فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ انلیمیٹڈ آزادی اور کور انسانانو تا داوینا حیوان جوڑون انلیمیٹڈ آزادی اور کور نوجوانانو تا داوینا حیوانان جوڑون دی انلیمیٹڈ او غیر مادود آزادی اور کور خضو تا باب عبد الرحمن ذکر فرمائے وی چاچ کرے دے دنیا و تاثری دی داغو پسر پرتی خوری ری دی وی چی بے خدایا محبت کری حاغ خلق انلیمیٹڈ آزادی بابا یہ پن دور کی تعبیر بل کرے دے چی دا خدایا محبت نا دا مادیا تو محبت رکلو سرا لا محدود آزادی سرا پاراور کی چی خلق ٹوٹ خدایی خلق رشیدانی نو بابا فرمائی وی چی بے خدایا محبت کری حاغ خلق ناری نئے وال خراو خزی خری دی ناغر انسانانو نا خراو خری جوڑی اللہ تعالی دی مونگا خرون نکی تاسو ڈامینو بھائی او داو کتاسو تاسو دی ملتا چلتو تی نئے کدی ملتا لگ بارو واتے خراو خری بھو گو رے خواہ خراو خری آب ہو گو رے ذکر اکر لگا ماشمان ادوارا رو را سرائی او چر تو سٹور مورتا نالتا خو خزیم پا دی گرمائی کی بس خدا سی او پٹے دیدے لکول یوے دیدے لکول نوٹول مکمل طور پر بندی بر نظمہ دا ماشمانے اگئی ماتا ہوئی وی وی تا خلق پک خوری خنزیر سشے خنزیر وی خوری او وی شراب ور پسیس کنو گرمی دی را زیادہ کی گی نظمہ ورطان دانا بچے دا سنہ دا دیتا کپری نمیلے گی دیسا پیسی نیشتے میں نکانا کاروبار کاروبار پتر کا زمانہ پتر کا زمانہ دو تاریخ نہ اڑان دے دور کہ انسان لا سویلائز دو مہذب نو بربن بگڑ دے دو بربن بگڑ دے دو رو رو ترقی کی دا کی دا کی دا کپڑے سناتر آ گئے انسان پر سیدھے ترقی ہوئے ترقی ورت ہوئے اس انسان پیا بربن دے دو تروان دے بربن دے دو تو خلق ٹیکس ہوئی ترقی یعنی بربن انسان جی پٹے دن دا ترقی ہوا اس پٹ انسان پیا واپس بربن دے دا ترقی دا خیرت کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے جن چاسر قوت دے بس وہ اگئی ٹرمز ور کئی اگئی ور کئی اطلاقات و اصطلاحات جی اگئی سر ترقی ہوئی نمونگا وہ دا ترقی دا اور جی اگئی سر تنظر ہوئی نمونگا وہ دا تنظر لے اگئی بھی بدن پٹے دل ترقی دا منگا وہ یقین ترقی دا اللہ تعالیٰ ناظرین دیو جن قرآن کریم بطور انعام ذکر کی کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا او انسانانو ما تاسو تا پیدا کرے دی لباسا جامع یواری سوآتکم چستا بدل پٹے ذکر جامی تعبیر و تعریف سدی شریعت اسلامی کی سخاص جامش تھا جامع سے کہ میں جامع چولے در پیغمبر جامع تھا دزور سروائے ندا در پیغمبر جامع ندا یو سری کہ کوٹ اور پینٹ چولے در پیغمبر جامع تھا دنیا کی یو جامع متعلق تھا فیصلہ ان سے کوئی در پیغمبر جامع تھا ہاں البتہ کہ منا و عرفات کے احرام بھی چولے اب تب یاد تو 100% میری در پیغمبر جامع تھا دلتا حجارت سے کہ درس کو ہم نا دس کی ورطا ہم وہ ہم ورطا وہ ہمیں 100% منگا پیغمبر علیہ السلام جامع کی ملبوس سکر دا 100% ثابت تھا چی پیغمبر علیہ السلام ہم دغس احرام کیوں سکر دا دوست پین سا دے جو لے ہم دغس احرام کیوں نور دا دا پاکستان دا مولیان جامع دا دا بیتا مولیان دا غس جامع دا زور سرائے خواہ دو شیئر جوڑی دا سعودی عرب مولیان اگر زمان پشان پٹکے والے نا ارض دا اللہ اخبر تصور دے پٹکی جو سر رومال ہو دا پاسے پہ آگو اندائی بھی تکڑی صحیح بار تقدیر اس یہ ہو جا شریعت اسلامی صرف دا جامع تا تا یعنی جامع رتا مخطط کئی پا دو صفت نبانی یو قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوادکم چستا بدن پٹکی ستا بدن پٹکی او درین وریشا ستا بدن ورسر مزین کارش دنده ورته دګری سپایش کارشي معزز کارشي بس هغه جام شرعي ده چې بدن ورته پټي او انسان ورته معزز کاری بدن ورته پټي او انسان ورته معزز کاری نو دې وی چې مې متعلق ته دانشوي دا غیر شرعي ده دې وی چې مې متعلق دی وجه پښتاسو یې مې حکومت په الفاظ به واپس ورته به مونږ غیر شرعي نه دی ویل دا مسکور شوی دی دا له پښتو شوی دی دا مسکور شوی دی پنسل صرف دا مې ویل دا غلامه ہاں دو غلامہ نشانی دا منگر تغیر شرعی مائدہ جذباتی الفاظ موئے کہ نفضہ بندگانو پہلے دولو اور پھر بولو سکی دی بانے سرے کا ملامت کی گی پیغمبر علیہ السلام تا یو بدور آگے سہرائی سوک یو سہرائی سرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئے جو دا اللہ پیغم ماتا کلک رسول کوئی وشتا جی مزاج بالکل بدل شے میں سنگا وی بخوا بتا صرف نشدریانو پسے لگیا ہے وہ صرف اس مولیانو پسے لگیا ہے صحیح میں نے پخوام زما مولیاں سر لگے دا پتے نا ماں بورتے چی جذباتی خبر ہو بالکل نہ کوئی صحیح ٹیکنیکل خبر ہے بکے لوں بے پہ زان پوئے اگے نہ بارے خلق تو کوا لوں بے زان پوئے زکہ چ اس من خلو خری سے بے بیا واپس اخ لے دینا حدا وچ نہ پن دی گل نہ کوئی صحیح نا نو ما زما میں شاہ ہم دگش دی ولی خود انت پدی معاشرہ کی ایڈجسٹ کی دم نہ خود سرا نہ پردو سرا نہ پردو سرا او نہ خپل سرا چما وی دا پردی او شان دی ونی او دا خپل بل شان لیونی دی پخوا پتہ نہیں تو سکے نہیں تا پلاور کے بسلورن نمبر بس اگ بت پاگل خانے تے میرا ٹول بسلورن نمبر بس کی نو گاڑی دخبل ادا پردیم سی لا جو جل تدنا نو بار تو دین قران کریم فرمائے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ما تاست جامی در کرلی ما تاست لپاس در کرلی چستا بدن بپٹائی وریشن استاد بدن زینت بپی جوڑی گی ادروائز مورتے میں ملگریا سب دا ساہر یو شیر دا توم اس میں دا توم ہے دا ساہر دا جانوی یو شیر میں ہوا دا توم چی دا زس روائم لدہ دے سے چی کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں دنیا نے تجربات و حوادث کے شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں مورتے ملگریہ زما سمرا دلکت بند ایکسپیرینس یا ما تو سمرا ایونٹس و حادثات و ٹریجڈیز ہوشو ام آغا شیدے زی ایکسپریس کون تارا چی ملگریہ جوان در پشیدے ملگریہ جوان سکا عزیزہ چی کل اس طرح پاکستان پا ماحول کے دن میں ستا نظر بٹیر لیبیٹی محمد محمد رحمت اللہ علیہ وہ چہ حالات و نزاکت دار جدی مثلا باب داس عمل وقال الشافعی فی الجدید امام شافعی کہ مثل تکر اللہ علیہ ابن سعد رحمہ اللہ او دسو اتفاق نہ حسب اتفاق دسو اتفاق دو وجہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چہ کر سڑی اوکرا گنزے پیمن کی اسی کی پیمن کی اور یمن نراغ مدینہ منورہ تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث لڑی کر واپس صحیح میمان صلی اللہ علیہ دا غزوی تو ورگے وہ تیز و خدا سے راغل ہوں دا سوی اتفاق کے زمان بدبختی دا کہ حضرت الامام سر ملاقات ہوں حضرت الامام ڈیڑھ بالی میں مورکا تھا وہ کستا اجازت ہوئی زد حضرت الامام مخطوطات کو ٹول مطالعہ کوم اگر تے دا لائبریری دا چابی دا دی لائبریری تر ازا چھے ڈوڑے بدر زمان تو کور راضی دا زمان اپلار لائبریری دا دلتے گورا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم تا آغا سٹڈک نا مصر حالات تصوری دے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آل موس کو 62% مسائل ہوتے تو قبر تھی 62% مسائل ہوتے شافعی سے دو قبر دی وقال شافعی فی القدیم وقال شافعی فی الجدید امام شافعی قدیم قول کی دا سی ہوئی جدید قول کی دا سی ہوئی دنیا نے تجربات و حوادث کے شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. قرآن کریم فرمائے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزيز الحكيم. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. او ایمان والو تاسو داسې خبره ولي کوي چې هغه کوي نه یا یې کول شي نه. ما لا تفعلون ها یا صد فعل دی یا صد استطاعت دی ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون. تاسو داس خبر وائے ولی داس خبر کوئے ولی چی آئے کوئی نا آئے کوئے نشی داس الفاظ موئے چی وکار یا کینا یا آئے کوئے نشی ما لا تفعلون او ما لا تستطیعون تفعلون کہ وزن نہ لے تا کار ولی کے دخبر وزن زیاد کار تا نام نہ ہم کو متا تا حدیث نقل کرو خود پیغمبر رحمان رضی اللہ تعالی عنہ والا دن سریا ساتے در پیغمبر ہر یو حدیث بخیر خزانہ رہا تے پیغمبر پاک ہر یو حدیث بخیر خزانہ تے قلتی تو جوامع حلقل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر شپو خصوصیات کی یو خصوصیت ذکر گئی کہ ما تا اللہ تعالی انسپائر کری دی جوامع حلقل کتاب کی تھی مجلدات پہ لکھی صرف پیغمبر دے حدیث مقصد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرانو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آر صحرائی سڑے راغے وے ہو دا اللہ پیغمبر ماتر خیر سو وصیتو کا دا خیر کلمات رتو آیا چیزی پلو سر اتنو حمل لپارا او دنیا کی نفرچا سر رسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تدری جملے ہوئے او تاسم زان سر اتاری دا جوان کی انسان کامیاب ہے دا دری جملے جوان کی انسان کامیاب ہے سی ورتا وی علیک بلیاس اما فی عید الناس اختو کیوں یہ ضرب المثل دے کنڈ دلی ور پتہ بس نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تفسادہ عربی کی داسے ہوئے دلی ور پتہ مبنے کی گئی دلی ور پتہ مبنے کی گئی دلی ور پتہ مبنے کی گئی پلکار اخری منصوبے بل چا ختم کی بنا والے کبلیا سمما فی عید الناس ایون دو تو پیسے رپلار داس کیوں پتا ہو بینے کی کرسی لاس کی ہم پتا ہو بینے کی نہیں کدرو لاس کی ہم پتا ہو رسان اختر حمد کی عليك بالياس اما في عيد الناس اذا خلق الناس كسدي دارين توتلي انتان ديسپوائنٹڈ کا چلا ماتا ملاوی دل کی نیزے بس پل کار دو پل کار دی امریکنیار کی زمان یو کار خوخت دی ایدیو بل پتاؤں بلکل نکیلی دا غیر آتیاو کارو بڑاؤں پتاہ نکیلی لگی ایتا لسن ٹھک پک کری زامن دی اوینو دی نو دی اون جاب آئی ہو مائی اون ریسپانسیبیلیٹی دا دی زان لخپل کار دی زمان زان لخپل ازی مدانی دا ایو او داو وجہ دا کرا ہوئی اولادم پتی تو منی کی وہی زمان دا پلار خو دور جائداد دے اور دور بینک بیلنس دے اور زمرے کارخانہ دا زکا غلی لیونی زامن دی بس مرک تنے دکیگ نظر بھی وصیت لکھی وہی زمان دا فلانے جائیداد دا محکمہ صحت دا فلانے پراپرٹی دا میہ مدن دا محکمہ تعلیم تھا دا فلانے سے دا عرفنے تھا یہ تاما ہوتا دا فلانے سے دا دا ویل فیر دا پارا دا فلانے سے دا دا ویل فیر دا ماتا اس دا ذکر کرو اور جو دیر لوئے سے ہو دیر لوئے جائیداد ہو دا غزوی سے میں اتفاقی ملاقات مالکستا دا اختلاف دا تو لرسو بالکول میں تاس دا ڈیمانڈ کوئی ڈون نو دیٹ واز ہز منی دیٹ واز ہز پراپرٹی ہی ہیز ٹو ڈو ہز اون چارج what he wishes da da wo khala che apo jaida sar se gai I have nothing to do with the property of my dad sama da plan jaida sar se talu sahi I have my own degree I am a doctor I can earn my bread the proper doctor degree sar da sar da raja na pakka kar de sahi adhi ta ko munga nasi obal pimdau balki da buda gan khudai wali di da khudai wali tur ras haram o narwa ke de da pakka wi da aulad ban tu to mai اولاد جون جوڑوں دا اولاد مولاد جون ملوڑو مردی اخبر جون جوڑ کا خدای در کا مزی اخلا سار وقتی گاڑی کے کینا پی خور تزا انا مک منڈائی کے وہ سخرا بیا واپس رہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوے جی علیک بلیاس اما فی عید الناس جی دخل کلاس کے صدی داری پتہ ہو بنا چیئے جی دخل کلاس کے صدی یعنی دا بل پلاس کی صدی داغی پتاو بانے کینی وی خشی بل رسول پاک ورطوئے و ایاک و تمغا فإنه فقر حاضر زان دلالت نبش ساتا دهر سو دگریڈ نزان بش ساتا فإنه فقر حاضر زکر دا یو دا سی فقر دیو دا سی خواری دا چیر وقت پستا دا منی پوری نختی که یو سڑی گریڈی سی حریص سی ده اس وقت مڑی گی نا گفت چشم خوار دنیا دار را یا قناغت پر کو نہ دیا خاک گور سادی بابا وئی چه چادر دولت و دو دنیا حرص لگے دلے لے نو گفت چشم خوار دنیا دار را یا قناغت پر کو نہ دیا خاک گور دگا اگس پر گیا و پا قناغت بانے ڈکی گی یا بیالا قبر پا خبر میں یا پسے ڈکی نو قید مولا قناغت تاکی تو دامین وئی دکر قبر خارو بارے کی بیڑے گی بیا خود اس سیت ضرورت نیستا یا قناغت پر او حدیث کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فیما اوحى اللہ الى داؤد علیہ السلام عزیزانو دا حرص نظان بچ گئے کہ دا حرص دری سیزو نبی قرآن تینا تعبیر کر پہ یو جامع لفظ دانے قرآن سے تعبیر کر او دوت آئے دا لفظ کر کر دے شو دا دوارا ایتنے آیت دی ہاں یو خدا غده بل زین ده سبتا ومن یوقا شخ نفسه فولائقا مفلحون اللہ تلوی کدو شخ نرزان بس کتا کامیاب شی و شخ دست شی this combination of three things number one greed حرس number two exploitation استغلال سشی استغلال او number three بخل یا miserliness بس دی دریس نرزان بس کتا exploitation exploitation دیتا ہوئی چی سرے ناروا و روا تو نکو سیب چانا اترو لے صحیح دیتو ہوئی استغلال نمبر دین حرص گریڈ جسرے مڑی گینا اور نمبر دین بخل جیب کی لڑم ناشتی دیور تلاس کئینا کلاس کئینا اس والا بیڑا گھر گئے جسی صحیح نظر بس بالکل دا سکلک دواز کرتانے نہیں ہوئی صحیح دا سکلک از ہمارے بادشاہ تو رس بدی بانی جنگی تمہارے بادشاہ دیو ہوئی تلو انہی لاس ہونی سدور تم بادشاہ تو پیسے را کرو بس لاس دی سر پر ایسا او تا پیس دی رکھا دا گوڑ دے آگا شل دے وہم چی خلاس ایسی تو پا پلو بینے نوچے زو دا پلار روانے ویچر تا گوڑ شل ملاو شی از اجیب تلاس تک انو باچا ہوئی شے ہم شے لار باچا ہوئی شے پا آگا شے لار کرو بس ما لاسو درے دا بس شے لار نو قرآن کریم پر اس گوار ام ناس دی دے وی من طرف تبا کل شو روکے مہتان او زکٹ کوم جیب تا دے رکھا تو بس دیا پیسے جمع کے او بینک پیلل جوڑے قرآن کریم فرمائے ومن یوقا شح نفسه فاولئک هم المفلحون سوچ دخل نفس دا شح نبچ دا نیچر مجرد وضع اللہ دا نی پا فطرت کی چرتا انفجرات نشی سی اشراف تی وطا و اشربو فی قلوبه الحجلہ اشراف دیتا ہوئی لکہ دا لوہار اس پنا پور کی کی دی نو چس پیکی نی بیو بکنی مو دا جسور دی وبو د اسراف وې تا هغه وبو دا اوس باندې پرېښې کېدل نشي لہذا که لور دا چې وبو د ناکرام ځکه نه کوي ماتې کې ځکه نه چې وبو په کې نرمي پیدا کوي هغه وبو دا هغه باندې چې څنګه نه پرېښې وې اسراف او صلی الله تعالی فرمایي چې د بنی اسرائیل په زړه کې اسراف شه و د عبادت العجل نو که د حرص او د بخل اسراف دې په زړه کې وشو خدای دې معافي کوي بیا ستاسو د اسلام کوشش ټول نه حسب عبس دې دا ځای نو دا ځان ته پیدا یې قرآن کریم فرمائی وحصرت الانفس الشح انسان نفس نتا عجر عظیم اللہ تعالیٰ فرمائے کتا نیک سوی اس نیکی دغز دے دنوی چکتا تسبیح آوا ہستے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما تا کرے کرے سو کوئی وی دی تسبو بانے جیتا چی خبری کینے تسبیح آرے سی او چی بیان کینے بیان تسبیح آرے سی او چی موٹر کے روانے نو بیا هم تسبیح لري وی ته پیسو وایې نو زه ورته وایم دا زما د سوی دی او ښه عادت دی دا زما د سوی دی او ښه عادت زه ورته وایم ملګري څوک چې سګرټ څکوي نو هغه ته پیسو پیدا وي نو خو د سوی دی بس دا زما د سوی دی سګرټ نه وښه دی دا زما د سوی دی د سګرټ نه ډېر ښه دی بوی خو را نه ځي بس دا دې را خو مسلمان دی چې په ګاډي کښې څوک کېږي سګرټ وایي زه ورته وایم شیشه کولاو صحیح انسوار والو خو چې کېني وایم چې دوه متره والی خدای ته وګورې دا شیخ نه خو بس کوي زمونږ د بیټک په دې فرش باندې تاسو دا شیخ ورسوئ که نه نو زه وم که ما کوم سړی ولیږي چې زما وړاندې دا داړ راغله په مخ ورته کوم چې دا څه د خیر کار دی نو چې خوله کې اچولې نو خدای دې پوه یې که اوس په دې خښتو د پاس ته نه غورځې او دا جدي وار سره تبرک راکړه خدای چې دا خلک بس یو رئیس کېږي کله تهذیب او کلچر به مونږ کله صحیح اصل کو صوفہ کے نال دی سگریٹ موٹر نہ باہر روڈ تو کم عمل کئی ڈر سرا کہ جرمانہ کی دو ذرا ڈالا نا یہ تو سبحان اللہ ہے صحیح دو ذرا ڈالا لیٹر لیٹر کرائم لیٹر معاشرت باقی گن پیدا ہوئی بہترین تبرکات بارانسی ہم تو خبر ہو لے کے یا حرکت ہو لے کے جرو سور پسی واچی ایکسکیوز می سر یا زما مقصد دانو زمو جرنے سے مو بیان اور کی بنا زوی دا مس کوٹ شوی دے دا وے مس کوٹ شوی زما مقصد وی دانو زما مقصد دا جے خلق پہ تے ازن شروع کینا وے زما مقصد دانو صحیح بلا زوی وے استاد دا ٹوڑے سم دے چیزا ان سے ولائی دا دا غیر مہذب خلق دے اے با اخلاقیات رو پوری جی ہاں دا ان سے ولائی دا غیر میں مرکڑی دا ڈیموکریسی لازم دا دا لو پے والے تے میں کی ٹولا دنیا کی ٹولا دنیا کی جڑا پوزیشن کم سے گورنمنٹ سره اختلاف وی او گورنمنٹ دا خبر تا وگنی دا خبر تا وگنی کی دی نارے وتے ڈسپنا لگئی او نارے وے ورتا حال بت دا کار خطا نے کہ ا ممبران تے روان شو لاڈ تے حضور پر چے ڈسکنو ہاں صحیح او گو مشرف گو نو ال اف او جمہوریت جمعیت نے ویڈیو خبر نمائے سکے کمیونستان سر شامل نہیں کر سکے نمائے سے کم پالے پھر اجی بس دیر دیر دیر خبر نمائے نند قوم مفاد کی بل قادر سے سباب جاں بلا سمیلا جو بیا قوم مفاد کی دے پارا شا مورتی زان زلی لے ہوئے زل چل ندری خوخ تکار تک گھٹ کی تین اور تب نسل چل لو لگا بے زمان خوش پر خواہی جی چنی اسنر پاتے والے میرا اس کے پکی پہ سمودیا دکھ رہی میں بولی بے مڈیاں بلک زور ورکم نہ مارتے کہ کافر شدہ بڑے حضور ور کی غیرہ دیکھ میں خواہ خبر خدا را کہ دے اسلام نے برات اعلان کو میں قدر عمال لبا دور زبردست زور ور کیا ہے استغفر اللہ دا سڑے خود جنت نرار دو زخت اختیر دے بے خواسا یہ رجی اس میں خبر زیر ترالا بس میں نمائی جنت نہیں خواہ خیالی ور سر اختلاف میں اصلاب اختلاف تسی بجلی ہونے لگے دا بس دے اختلاف میں ماتا پر اصلاب دیر اختلاف ہونے لگے اسے کافران شیو ہونے دی اسلام بس صرف چپڑاسی تو چپڑاسی شو نہ اسلام نہ آگے قوم اسلام اللہ تعالیٰ دے رحم کی نمولیان اسلام نشان دے قوم بس اسلام کی گر ہمی مکتب و ہمی ملا کار تفلان بود خواہ حد شد سادی بابا پخوا د مولا نه سر ټکونه دی چې که دغه مولایي دغه مدرسې او دغه ورسره طالبان یي بیا خو د طالبانو بیړه غرکه ده. الله تعالی دې مولیان د خیر په لار راولي ټول امین وبایي. لږ زور سره کنه طالبان ټی ټول د خیر په لار ما تیر نمبر هم تاسو ته ویلو ما طالبان ټول 100% صالح مسلمانان دي. طالبان ذکر دې مادي خواهشات دي مادی خیشات دی دے حرس نہیں دے لالچ دی صحیح امولیان پکی بگور جی مسلمان پکشتے ہو کنشتا پمام دیر یقین میں کوشش دا سخو مسلمان دے ہو کنا دے اللہ تعالیٰ دے منتور خو مسلمان آنے سکا چھ کم زائر ستا مادی خیشات پا دینی تا تازو غالف نو ما یومنو اکثر باللہ الا وهم مشرکون بے خوبتا ہو لگی دا چھ تا پا خدای بانے پریارٹی ورکا مادیاتو تا پا پیغمبر بانے پریارٹی ورکا او صرف دیوی اجتحادی خطاب بنیاز خدای سمر علیہ صلی اللہ صحابہ لور کرو منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ دو خود گٹل جنگ دا مادیات و پاسات پا اجتحادی خطاب والا پر شکست پانے بدل کرو حالانکہ صحابہ سے کرو سنا روائے کرو لیک دور سر واسمیخ تو کسانو خطل اجتحادی خطاب تیرا علتا غنیمت پاتے شوئے دے ارزمون ملگی اوم جنگی دل ستنی دی دخمیان دی مار کٹائی سے برپور شاکار دو تیر شو او اس غریبانان لگیا دی اگر کافرانو مال امرا جمع گئی نزکن دا مال خبر جمع حالانکہ دا اجتحاد حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوئے مدعی سو پرچی پیغمبر نے دیوئے صلی اللہ علیہ وسلم اسلوب کی خبر آگوئی پتی اسلوب کرے وا کیا غنیمت مال خو امرا جمع کور سرا اللہ تعالیٰ بلکہ صرف سزائے ورنکر دمر زوردار کلمہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمائی دار پر حدیث رو چاہو منکم میورید دنیا تاسوک دنیا پس اور پوپٹ پس من دیوالے دغرنا جرا کچھ دائی ومنکم میورید الاخرہ او ساغو جد شہیدان شو اگر صرف داخرت فکر کو ولقد خبر پیغمبر خبر دادو خود دور لوی خساره وشوا چرت یو سره دی داو خی چی اشاره تنم پیغمبر علیه صلات و سلام داغ صحابو تا با درس کم دا بیلی چی اغا بخوا گوری مو کل کل خبر ورطاو کون دب ورکو نکر از رو مشتینو وچو براس مو استه نو گورو بی عبدالعزی تا نو گورو بلخوا خبر از رو گورو بلخوا چی دیر دایرک پس دن نش صحیح نو گورو بلخوا خو براس ورقو باسو پدی عبدالعزی پیغمبر علیه صلات و سلام کل داسی من دکری صلی اللہ علیہ وسلم اشارتن ہم نے دیویلی چہرہ کتا سوالتن نویرا کسیو نے دقا جنگ بمون پایدے بس چی اللہ تلائی والا قد عفا عنکو خورے وی ما تاسو معاف کنے دا اصل میں اگنور کرل لیکن مونگو خبرہ تیرہ کرا بس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چرتا اشارتن ہم دا غیر ذکر صحابو تنو کرے رضوان اللہ علیہ مجمعی بلکی بعض اوقات سڑے لگے مرتن سی جذباتی سی یار دې سړي خبره مې اورېدلې وه ادې بیا را مشوره راکوي د هغې د ده خو هغې مشورې مونږ تباه کړو اوس مشوره الله تعالی وفرمایل چې نه او پیغمبره او فاعفو عنه وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على الله چې نه دی به اډوایزري کونسل ته راغواړې لکه څنګه چې د مخکې راغوستل دی نه مسولې اخلي مشورے رستے اور جدید مشورہ در کی وہ توکل علی اللہ اعتماد کو خدا ہو کہ ستا ٹینڈنسی کم طرف تا پیدا شمونگو چیدہ امیر ذہن کی طرح اگر فائنل ڈیسیز چیدہ امیر ذہن کی طرح زکا اختلاف خوبی مشورہ کی اختلاف ہی کرنی یو کس پاسی نے یو سو ادا عبداللہ دی قدرت ٹکٹ میں لاؤ شنمونگ تا جمعیت نہ ہوتی یو زمانہ دازی وہ جمعیت دپارا ہمونگ کو مینت پانے خلق پیدا کر زکا دا خدا یہ رہا مولیانو کے نمون بورتا بجرگا بورتا دار دین کار دے ال تر دین خبر اگورا کتاو کرا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علی اغد بخاری در سر تپری خود اسمبلی تلار مائے یوزلے دا سے خصوصی محفل کے ذکر کو بیدر جی دی اسمبلی تلار نیماوی جدہ میں سو گلو خورد بخاری دا ناستم تلمیزی دا ناستم پیغمبر دا وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا وی دا امام اربعہ مسلک کی دار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلائل دادی شافعی سے دلائل دادی ضرورت بھائی اطمینان ہو دا اس زندہ باد اور مردہ باد اور ڈیسک اور گول اور فلانکی اور ڈنگلے اور دا نہ منو آگا منو دا وی دا سے میں کنفیوز ہوں کہ دامے سے حکارو کو دامے سے خیر کارو کو کیا اگر بخاری دس میں پریخو دلتا رہا وہ یہ پکم اور رضبان اسمبلین مداشی منظور کو کہ آن جہانی مرزا غلام احمد قادیانی اور داغو منون کی طول کافران اور خارج الاسلام کی اور نشمی پیغمبر علیہ السلام خوب کیوں کتو بے پیغمبر علیہ السلام راتے چھ مفتی محمودا آغل تا چھ قاسم العلوم کی ناسی تو بخاری دس پانے زمان عزت دے بچاؤ لے شدہ سے حالتا وہ صرف زمان خبر دے خلق تا رسولا کہ اسمبلین ترانے زمان دے عزت دفاع بکرا محترم انہوں نو باہر تک دے حس بے کور تاس خدمت کی کہ قرآن کریم فرمایا ایوہ الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون تاسو داس خبر ولے کوئی کہ کوئی نایا کولے نشی کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون دا دا اللہ پا نزبان کبر مقتا مقت ستوئے غیظ او غضب غیظ او غضب کبر مقتا عند اللہ ولا مقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم قیامت پر ربانے بکافران زان تا دیر غزے چی فرشتی ہونی سی اور دوزخ غارے تیرا ہو رسے دوزخ غارے تیرا ہو دائی با پسان بانے غزے خدای لیسے مون بیڑا رکھا مون کیا تنے سڑی زامن نو جوڑ سی ویگنن با مدار آز نری دا دائی با زان بانے غزے زان تا بخیرے کئی زان لبا سر ٹکئی فرشتی بورتے والا مقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم تاسو خوبا زان تا غزے خدای جی تاس تا سورا غزے لاغی پتا خبر تا غزے دگی تاسو غبزان ته غوسه ای او خدای دې سوره غوسه ده دا غي پته ورته اوسې دنه ګرم ځای ته ورسي پته بل تعال ته وړي چې دا اور څنګه جی با سر کې دا خدای په غيظ او غضب باندې ګرم شوی دی الله دې موږ بچ ساتي ټول امین وای ناظرانو قران کریم فرمایي کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دا الله په نسباله دیر لوی دا غیظ و غضب خبر دا چه تاسو دا سے خبر کوئے چه کوئیے نا عملی کوئیے نا یا عملی کولے نا چاہیے نو صرف دا خلق و دوکے دے پارا لیکن اللہ سیاد صاحب پس ٹیٹ باندھ رہا سی نو دا سی عجیبا قسم خبر شروع کیا آغا اسمان اسمکی لرخلا سی اسمکا اسمان لرخلا سی یو دا چه باشی نو بس بے کم لخ با دوکوں پا دیور کے چه دے جو اگردار ہو سرمایہ دار ہو او دے کارخانہ دار ہو دا استاسو حقوق تولو خلل اس خیٹ اس لو چرکان رو باس نو میں چرکان چی رو باس اگر خوراک بنی خدا جی بیخ باس مونگ بانے غل پرے اس اگر بانے خیٹو غل کری تو اس مونگ بانے غل پرے خلل کوئی تکمیر اس دا جذباتیت تے آلان کی دگم یا ظالم دے جدا تادو کا کئی دیم تادو کا کئی دا خطو عزیزانو قرآن کریم فرمائے کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کانہم بنیان مرصوص دا اللہ تعالیٰ خلق دیر خوخے گی چیغی دا اللہ لارا کی جنگ کئی او دا سی مضبوط ولاری لکہ دا تانبے دیوال چی جوڑی دا سی مضبوط ولاری لکہ دا تانبے دیوال چی جوڑی اس عزیزانو پاتی شو دا چی جنگ کی کل فتح کی گی او کل شکست کی گی لنبے با دیبانے سوچ کے چی آیا دا جنگ دا فیصل صحیح ہوا کرنے وہ صحیح دوے مدا چی دا جنگ فیصلہ جنگ خو انہی بھی دے بلو جنگ انہی بھی دے بلو انہی بھی دے بلو سرکمسانس دا سن چی جنگ بغیر بلو لارا نو آدمی ما تاستا حدیث ہے جی پیغمبر فرمائی چی لا تتمنو لقاء العدو بھی وصل اللہ العافیت ولیکن اذا لقیتم فاسبتو کما قال علیہ الصلاة والسلام خدای نا جنگ کرو مغوڑا جنگ تا پڑی موہا خدای نا خیر وارا خدای مولا خیر راکے اللہ مولا امن عافیت راکے خو پیغمبر وی کر آگے جنگ دے پسر نو بیاخت بی مو باسا بیا غالا ورکا ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصود. اور پس اللہ تعالی دو اقوام ذکر کریں کہ وہ اس قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. کہ موسیٰ علیہ الصلات والسلام کل اخبر قوم توئے کہ او زما قوم علی متوزوننی تاسو ما ٹارچر کوئی ولی اس موسیٰ علیہ الصلات والسلام تا دے اخبر قوم کل فیزیکل پنشمنٹ نو ور کرے کلیم بدنی صدا نو ور کرے خو منٹلی بے دے ٹارچر کو دا سی خبری بے کول چا غریب با دماغو بانے پوچھو او پا ٹینشن کرا گئے آگا با دن نا دن نا کڑاوی دا سن دیو انزامنی جراحات السنان جراحات السنان لحل طیامو ولا یلتامو ما جرح اللسانو کچادل ڈب درک بدن لزخمی شو انٹی بیٹک پیو رکھا پتائی تنے چاہ پی رکھا ردی کلی کیو بابا اخدائی ریو بکی کیو فاتی اگر بابا مات گوٹ کر رہے دیکھو فاتی اخدائی ریو بکی نا اگر بدر یا بل ڈاکٹر دو پلستر واچائی جول بشی جراحات السنان لحل تیامو ولا یلتامو ما جرح اللسانو خوش سو دل جب الفاظو کلماتو بان زخ دا دی علاج نیشتا چلی جب کلماتو بان سو زخمی کا حضور دی ولو دردو دا دی دا پارا اس علاج و مرحم نیشتے جی دا بغضائی بانے ولگی دا جبیرہ نلری دا بینڈیج نلری دا سو مرحم نلری چی غضائی بانے بور اغا فارخی ولوی اغا زخم حضور نوزی چلتا زما د قلب دماغ زما ملګرو چې کومه خبره کړې شروع شوم کوم اترو د دې څو سر لاندې خپې باندې ما د خلکو یې معاف کول خدای نو ما سم لکړو زګیا ما سم لکړو اسې اپات مستجابو کې لګیر خیر دعاګارې ورته کوم چې وخت مستجاب وي صحیح نو بیا د خیر دعاګارې ورته کوم چې خدای له خیر مخ وته مخې د خیر زکه چې دا ظلم دا زما ذات سره نه کوي دا د مفتي محمود فکر سره کوي دا ظلم زما ذات سره نه کړي دا د حضرت شیخ خلیل فکر سره کړي دي دا ظلم زما ذات سره نه کړي دا د حضرت مدنی فکر سره کړي دي ما د پاره خدای خیر کړي چې دای نه خدای اخلاص کړي صحیح نه کړو صحیح نمبر تو دیر جراحات السنان لحل تیامو ولا یلتامو ما جرح اللسانو. قرآن کریم فرمائیو اس قال موسیٰ لقوم یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم. وی او زما قوما تاسو ما دماغی او ذہنی طور اولی ٹارچر کوئی لم تؤذوننی لم تؤذوننی اذان نفسیاً نفسیاً دا نفسانی تکلیف ما تا ولی را کوئی دا ما تا نفسانی اذیت ولی را کوئی. وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم حالانکہ تاست معلوم دا جزر اللہ پیغمبر موتاست تیرا لے گلے. اس یو سڑے جاہلی چتا نے پیوٹے نہیں یو سڑے نا پوئے نی پوئے پا خبر بانے کاس خبر ہوگی نا سڑے ہوئی صحیح شو جہل خوزر دے جہل اوزر دے خو یو سرے پوئی خو کنسپیریٹر بھی سازشی بھی او داوی چینا خو ٹارچر کرو بے آرہ سای حیات پہ تنگو اگر پارا سڑے وی خدای تناکہ بانی سٹھ کو رکھے موسیٰ علیہ السلام و سلام پل قوم تداوی پا دی پوئی چیز رو خدای بے ہم بھائی آئی کار دکو در رسالت نا. وقت تعلمون انی رسول اللہ علیکم نیو کسرہ تبی جیدہ فلانے خو تیو باس زکر دے کوئی غریب ویل دم مرګرتیا نو خدای سي راغی نه ریدنو خاموش غوندو مې را خاموش شیطان دې خدای به خو بس. وقد تعلمون انی رسول الله الیکم حالانکه تاسو ته معلومه ده چې زه د الله پیغمبر یم او تاسو ته را لګړې فلما زاغو او چې دا غي ذهن خبره قبول نه کړ او نه قبول ولا زاغو معنا زیل فهم بدل دي په قرو کې به کوم څه ته وایي مولیان خدی. فلما زاغو چکل دوی کاغشو عملن ازاغ اللہ قلوبهم اللہ تعالی کاغ کرد دوی زرونا نو دی یهودو اللہ تعالی زرونا کاغ کردی دی میجاریٹی دیم اخوصن دی زینستان خوصن دی زین کل کل ما سرال تا سکرہ بیٹو کی دا جنرل اسلام نائی تا پوس کئی چیزا مسلمانان یهودو سر نفرت ساتی زور تم برگیز من یهودو سر نفرت ندی بلکہ انہوں کو محنت کا وغول کے زکر چی بیسکلی دا موسیٰ ابراہیم علیہ السلام دین زیادی والا شیو پر یہودو کیوں اور من دا ابراہیم علیت حاملان یو نزمونگا خبر رہی تا زیادہ افریقے بدتا صحیح نوینہ دا مسلمان زور تم ملګری زمونږ مخالفت یهود سره نه دی، زمونږ مخالفت زینستان سره دی. زینست او صهیونی تحریک سره زمونږ مخالفت دی، چا د شرکو نه ده. صحیح او بدقسمت ہے نا، زینست تحریک یهودیت پس منظر کی پیدا دی. صحیح نو، حالانکہ بلا ډیر یهودیان دی په دغه امریکا کې دننه، بلا ډیر یهودیان دی په دغه یورپ کې دننه، چې د فلسطینیانو سپورټ کوي. ای دی یهودیت کا فلسفی سپورٹ کیا ہوئی تا زائنزم چیسے کئی دا دی وی دی مستار سنان و سنان تعلیمات سنان تعلق نشتا ردی خود ساختا فلسفہ گیا فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبهم او بادشاہ نبی آوالی آنی ورڈ آرڈر کی ما زائنزم بنی او چپٹر لکھ کر رہے اشتبکی بادشاہ بایا کر رہے تھا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم چکل دوی کاگ شو الله تعالی نو دوی زړه کاگ کړل والله لا یاد القوم الفاسقين الله تعالی بدماش کون ته کلم هدایت نو ورکي بدماش کون ته کلا ځکه هدایت هغه چاته ملاویږي چا کې د هدایت انابت خوړي ما تاسو ته اصول تذکر کې ویل چې هدایت او ضلال درې واړه درې مراتب دي دواړه دری مراتب دی نمبر ون ہدایت پہ کلمہ ملاوی جی ابتدائی شروع کی جی دے انابت نا ابتدائی شروع کی ویا بھی ایرے میونیب چاکی میلان بھی انکلائنڈ بھی دے تا چیرے زدے گائیڈ شم وما تر اسر خیر لان معلوم شی نا انابت دا اسٹارٹ دے دوی مدرجے ہدایت دی چل اللہ تعالیٰ توفیق ور کی دل قبول کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او کدی دن سر کمیٹڈ پادشی نو دے مرتبہ استقامت دے او چیز تکامت پیلا او شرا کامیابی داو فلاح تی فتیجے فلاح او فوز دے او دویم ابتدائی جہالت تے ابتدائی جہالت سرے پا خبر بانے پوئی گینا خوز دی جہالت تے تم رفوخ شی چیز دی شی نو دویم مرتبہ اگر زد و حنات دے ولتبع اللہ علیہ بکفر نو دویم مرتبہ دا ختم دا جباریت چې دې سړي په زړه باندې سیل اولګي لکه دا ابو جهل او دا ابو لهب په شان بیا د خیر خبره اوري نه. د ابتدای جهالت، نمبر دویم ضد او عناد، او دریمه مرتبه ختم الجباریه، ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم. اوس نه دا سیل اولګو علت ولا په خپل ذکر کې فل تبع الله علیه بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. الله تعالی فرمای دا سیل ذخیراتی نه لګو په تیو سړي ضد شي بالکل خبري او روزو تیار نه دروازه اور پسی اور بند کم جتا تو اس کے بعد بند نہ رب ندبس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنون حتى یروا العذاب الالیم. اتو نے اتنا تاس تیار بھی قدرت سے تک نکول صحیح بار تو دے قران کریم فرمائے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ عیسا ابن مریم و بنی اسرائیل تا جزد اللہ پیغمبر اللہ تاستا را لے گلے مصدقن لما بین یدی من التورا ما سنوشی ندر آوڑے سنوشی ندر زکن فرم کوم اپرو کوم ویریفائی کوم آغا بیسک سبجکت تورات چی مصالح تلا تو اتلان تاستا را آوڑے نکو اس ما سنوشی را آوڑے خدا سوگوہ چی مولا وابی شرے خدا مولا وابی شیئے دو وابی مولا بیاسو خبر ناوی دو وابی مولا لیکن خلقو فتوہ دیر اہم شیئے دے خلقو کی سفتویوی دی جہالت او سفتویوی سیاسی سفتویوی دی جہالت او سفتویوی دی سیاسی شیخ محمد بن الرحاب رحمت اللہ علیہ بانے فتوہ دا سیاسی فتوہ ہوا دا سیاسی فتوہ دا سیاسی فتوا وا سکا شیخ محمد ابن عبدالوہاب رحمہ اللہ دا اگر بنیادی تحریک مذہبی نو دا اگر بنیادی تحریک سیاسی ہو سیاسی ہو تو برطانوی سامراج خلاف تاریخ شروع کرو صحیح خود بدقسمت ہے نا دغ سعودی عرب دا دنیا پتا سے شرکیات اختبار کا پنجاب حسین بغیر دین ہم جات مان لگا پنجاب حسین دین اولا جی بابا کک کر دے اور کک کر دے جی بابا چرکت والا بچے مان بابا ہاں چرکت والا او بچے مان رہا کا لہذا بسائیڈ بانے شیخ ورسرت تحریک توحید و مچلو تاریخ دا توحید و مجر اس لازمی خبر ہے جسے سر مرگر کیا خوبا چاہ کولا مسلمان لہذا انگریز تاریخ پیدا کرے دی سڑی خبر ہے دا دی سڑی عقیدہ گا نوڑا ہے زکر دیو گورا بابا گان نمانی دی اولیاء نمانی دی بزرگان نمانی دی فلان نمانی فلان نمانی دا تحریک کیونکہ واحدیت کے خود اور کندر کندر سے پتہ نہ در گئے کہ جو امام استاد نے ہندو تو سودا نہ ورکولا قرض استاد تا سودا زیادہ شو اتاڑو قرض واپس کے نا صحیح نہ غور تے خواہ نہ را کے وینا نور نشن در کولے اگر جمعے پر ازوی دا ہندو وابی شوے ہندو ویسے دا وہابی شوے رے وید دے وہابی نسودا غستل ناروا دی پکل پیسو ہم دبانے خرسول ناروا دی ویگر چا پٹی تا دے غلو لگیا غلو ناروا دی مڑا پہ ہندو دا خدا اس مکر آتنگا شوا دے چا پٹی تا روان دے اس باتر آتے وہ پس جا وہابیان بزنوں پٹی کے غل نکے استاد ہمیشہ سامراجیت کے کلا مسلمانانو کے کار کور غواری دا مسئلے پہ دے دا دیو بندے دے دا بریلے دے اغا علی حدیث دے دا علی حدث دے علی حدیث خود جب بشتنا نو دا علی حدث دے علی حدیث دیشتا علی حدیث امام داؤد ظاہری علی حدیث حافظ ابن حزم رحمہ اللہ علی حدیث سوک علامہ شوکانی سوک علامہ شوکانی اس علی حدیث دیشتا دا سوک دا علی حدیث دیمار جاوید تور دیجی علی حدیث رہا میں ذکر پجرابو مزدہ کئی دیا منزو نہ کئی گا صحیح تو زمان پنیر بار پجرابو مسا نکی بی اللہ ذاکان سخینین حال بطا کا سخینین وی بیاد ایمان ترمت اللہ علیہ پنیر بار پی امام سے دی قول در رجوع ام فقبل آخری عمر کرے جلے پاسے دونو غریب او دس بے نشر کولے نوچے او دس بے او کخ پی نشر نزلے نوچے رابو بانے مسے شروع کرے اللہ اذا کرنے سقینے نوے لگے غٹی راوڑے چھو بنا جذب کرے غٹی راوڑے چھو بنا جذب کرے پہ ایبانے شروع کرے ایبانے شروع کرے ویرا جعتو الہ ما قال ہوا ابو یوسف و محمد لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد دمکی نماز ابو سے پسے رابو بانے جائز دا امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ رجعتو الہ ما قال ہوا ابو یوسف و محمد داوند امام صاحب عظمت و دخل شاگردان و قول تیرو جو کلا بید مجبوره حالت که دخل شاگردان و قول بانی فتوه و رکوم چه امام محمد اما ابو یوسف اگر مسا جایز و حزم بخکم ده منز دا سو که چه فرقه چه غمق پیدا کری غمق پیدا کری دنجو و کسی فقه ویم دیده چه دنجو و تو رکسی چه پتر تو لگی دا امام دا خبر اولی کری دا امام خبر او کنا سے سچے کو نہیں مولا نو خبر چرتا نہ مسروق دے بہو دس زویر اغلے دائیں ما ابو انی پر رحمت اللہ علیہ جدا وئی دا غور دی حدیث مخالف دی تب وہ واقعی دا ما ابو انی فخص گمراہ ہونے سے رہا زکے دا غری حدیث دے دا غری حدیث دے ارے دی حدیث ما ابو انی پر رحمت اللہ علیہ مخالفت کرے دے نہ تو ورتے مر گئے کینا دلی حدیث مقابلہ کے ما سر دین زیاد قوی حدیث صحیح پکنا دسرا خبرکم بیا دانی پمانے ویت دسرا چتوں پکا تو پوچھے کہ پدے حدیث بانے دلی ٹولو خلق نو زیاد پویو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بلکہ ما کو یہ حضور ہتا امریکہ کی درس کے ہوئے تقابل یادان تقابل مذاہب بانے خبر ہوا التا میں ذکر کو میں امام در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد پیغمبر نشتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد پیغمبر نشتا میں صحابہ نہ را پدے کو کہ پیغمبر رات تو امکان ما بے امام بنی کو بنی ایمان نہ وڑے میں زمان دے سڑی کو مذہب بارے تمرا پخا دی درا چل دے سڑی استدلال تمرا زیاد مضبوطی پار سنگل کی شو بانے چل سڑے وقت اش حشو کی چھو خدایا پا دقا عمر کی تالا خدای کم ذہن دے کرو کم اپروچ اس تا ہری او حدیث تا یا ہری او سنگل آیت تا عزیزانو بات تو دیکھ قرآن کریم فرمائے و اس قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورا و مبشرا برسول یاتی من بعد اسم احمد زمان بعد پیغمبر را روان دے نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاءهم بالبينات چکل دا پیغمبر راغے او دا بینات مانا نہ معجزات تھی نہ آیات تھی نہ احکام دی اغا علامات تھی چی تورات و انجیل خودلی فلما جاءهم بالبينات along with the symbols being expressed in Torah and Injil فلما جاءهم when he came along with the symbols being mentioned here in Torah and Injil چکل دا پیغمبر را گئے سرد آگے علامات و نشانو چکم تورات و انجیل ذکر کرے دی فلما جاءهم بالبينات چکل راغ دے دوی تسر داغ نشانو چکم تورات و انجیل ذکر کرے قالو هادا سحر مبین دوی دا جادو دے دا پلین واضح جادو دے یا پکا جادو چور دو کسی تو سحر مبین مانا پکا جادو دا پوخ جادو دے قرآن کریم فرمائے ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب وهو يدعى الى الاسلام دغل التورات والانجيل ملايان بحقيقت بان خبرو تقسمت موجود علامات موجود عبد الله بن سلام رضي الله تعالى خطر دي هذا التلل وكنت اعرف له من معرفتي لابني لابني وخدا خويتي يهود ونصارى يا لدوي ملايان محمد رسول الله داس صحيح في جني لگا سنگی او پلار خپل زویه پیجنی عبدالله ابن سلام وی ما خود چکل او کتا دا بویو بنساری پور ترالم وی زمان پیجنگلی دا محمد رسول اللہ دا پارا پا حیثیت دا پیغمبر دا زیادا مضبوطا وا زمان دا پیجنگلی دا خپل حقیقی زوی دا پارا زکا اغوی چه خپل حقیقی زویه خود زویه گنم پتی بنیاتی دا مور ما سر نکاشی ویده ادر وائز ولا ادری ما تفعل النساء کنی ما تا پتا نیتی خذ سکی سوکتو لگا کور بنی ناس ولا ادري ما تفعل النساء اخ صرف دے نکاح پر شواہد وائم چیز ماز ویرے خود پیغمبر پہچان صلی اللہ علیہ وسلم دا خود تورات و دین جید تعلیمات و داری دا سمبر سو دا علامات و پیش نظر چیز چیز شبیر سے انکار نو قرآن کریم فرمائی ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب وهو یدعا الی الاسلام جسوک اسلام تبل رشی او دے اللہ بانے درو جوڑے دن ظالم سوک دے اشتا واللہ لا یاد القوم الظالمین اللہ تعالیٰ دا سے ظالم قوم تہدایت نو